NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, natuurlijk gaat het zo dadelijk over de bekendste vrouw ter wereld die niet meer is. Koningin Elisabeth laat een grote erfenis achter. Dat is rijkdom, maar ook een uitdaging voor het Verenigd Koninkrijk en voor het nieuwe staatshoofd, Charles III. Hier aan de stamtafel, liefhebber van de Engelse taal en cultuur, Paul van den Bos. Hoofdredacteur is hij van AD Regio. Elif Zipman, parlementair journalist van WNL, cabaretier en columnist, Sjaak Bral. En PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema, die zich zorgen maakt over de plannen van het kabinet voor de zorg. Dat en meer in WNL in de kantine vanuit Rotterdam. Nu is het NOS-journaal van 5 uur, gelezen door Casper Meijer. In Ter Apel geldt sinds vanmiddag een noodverordening. Daardoor mogen niet geregistreerde asielzoekers niet in de omgeving van het aanmeldcentrum blijven. Ze mogen zich wel in Ter Apel melden bij de IND, maar daarna moeten ze naar de noodopvang in Zoutkamp, 100 kilometer verderop, tot ze in Ter Apel aan de beurt zijn. De noodverordening moet ertoe leiden dat het minder druk is in Ter Apel, zodat er geen mensen meer buiten hoeven te slapen. Personeel dat op Schiphol gehandicapte passagiers van en naar de vliegtuigen brengt, loopt al jaren gezondheidsrisico's. Zo moeten ze zware mensen tillen zonder tilhulpmachine. Dat blijkt uit interne documenten die in handen zijn van de NOS en Nieuwsuur. Gehandicapte vervoerder Actiecom erkent dat het werk op Schiphol fysiek belastend is, maar zegt voortdurend stappen te zetten om de tilbelasting te beheersen. Eerder bleek dat bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol hun personeel al jarenlang fysiek te zwaar werk laten doen. Charles III is vanochtend formeel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurde tijdens een korte ceremonie op St. James Palace in Londen. Charles was in feite al koning sinds het overlijden van zijn moeder, koningin Elizabeth. Er is inmiddels meer bekend over het programma richting de uitvaart van de koningin, vertelt correspondent Arjen van der Horst. De ogen zijn de komende dagen gericht op Schotland. Zondag verhuist het lichaam van de Queen van haar zomerverblijf Balmoral Castle in de Schotse Hooglanden naar het paleis van Holyrood House. Dat is de officiële residentie van de Britse monarch in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Maandag is er een processie van Holyrood House naar de kathedraal van St. Giles, waar dan een herdenkingsdienst plaatsvindt. Het lichaam van de koningin ligt daar dan voor 24 uur opgebaard, zodat de Schotten persoonlijk afscheid kunnen nemen van haar. Dinsdag wordt dan het lichaam verplaatst naar Buckingham Palace in Londen. Naar verwachting is de uitvaart op maandag 19 september in Westminster Abbey. Het Oekraïense leger heeft de plaats Kupiansk heroverd op de Russen, melden Oekraïense autoriteiten. Kupiansk ligt ten zuidoosten van de stad Kharkov en is een belangrijk knooppunt voor de bevoorrading van Russische troepen verder in het zuiden van Oekraïne. De graanprijzen zijn langzaam weer aan het dalen. Na het begin van de oorlog in Oekraïne werd tarwe snel duurder, maar sinds kort daalt de prijs weer iets. Toch is daar in supermarkten en bakkerijen nog weinig van te merken, onder meer door de gestegen energie- en brandstofprijzen. In Den Bosch zijn 6 mensen gewond geraakt toen een bushokje raakte. Het glazen dak van de bushalte spatte uiteen toen de bus de punt van het dak raakte. De chauffeur probeerde de bus zo strak mogelijk langs de halte te zetten vanwege de harde regen. De 112-meldkamer in Zeeland is vandaag platgebeld vanwege wateroverlast. De veiligheidsregio Zeeland riep mensen op om het alarmnummer alleen te bellen bij acuut gevaar voor mens en dier. In korte tijd viel veel regen in Zeeland, op sommige plekken ruim 60 mm. Ook gisteren regende het flink. Er was geen houden aan, zegt deze eigenaar van een massagepraktijk in Oost-Soeburg. De praktijk staat onder water. Je kan daar helemaal niks mee doen. Er is een hoop schoonmaakwerk en heel veel spullen zullen er weer weggegooid moeten worden. Vanwege de regen zijn meerdere evenementen afgelast dit weekend, waaronder wedstrijden in het amateurvoetbal. Inmiddels zijn de buien het land uitgetrokken. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de buien via het zuidoosten het land uit. U hoort het al, vanuit het westen steeds meer zon. Lokaal is er nog wel een bui mogelijk, maar op de meeste plekken blijft het droog bij een graad of 20. Morgen bijna overal droog en zonnig. Het wordt dan ook iets warmer met maximaal 23 graden. Centraal Beheer met Carla, hoe kan ik helpen? Hoi, met Frank. Ik heb wat geld over en nou hoor ik veel over crypto's. Zal ik misschien mijn eigen crypto's uitbrengen? Dan moet je wel een beetje weten wat je doet. Nou, ik doe het al jaren. Ik heb ze altijd zo af. Zo af? Die crypto's. Ah, cryptogrammen. Ik weet het niet hoor. Je kunt ook je geld beleggen in beleggen. Oeh, die script is even denken hoor. Oh, ik heb hem. Lunchgeld. Stel, je hebt wat vragen over beleggen. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. En als je nu €500 inlegt, krijg je €65 cadeau. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Tot en met zondag, Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 15% korting op geselecteerde HP, Acer en Lenovo notebooks. En tot 20% korting op geselecteerde smartphones van Oppo en Xiaomi. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom bij WNL in de kantine live vanuit Schouwburgplein in Rotterdam. Fijn dat u luistert. Tot 7 uur zijn we bij u met fijne gasten en een vat vol verhalen. In de kantine. Met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ekis. Het was de week van het opstappen van minister Staghouwer van Landbouw en van hernieuwde treinstakingen die het land platlegden, maar natuurlijk vooral de week van het overlijden van koningin Elisabeth. Het symbool en de ziel van het Verenigd Koninkrijk. De komende 2 uur praten we u bij over het nieuws van afgelopen week. Natuurlijk gaat het dan veel over haar erfenis, over de week ook die komen gaat gaan we het hebben en de stand van ons land in nog steeds hectische tijden. En aan de stamtafel deze uitzending Paul van der Bos, hoofdredacteur van AD Regio. Hij is de negatieve sfeer van de journalistiek helemaal zat en gaat op zoek naar positieve verhalen. Tegenover hem aan de stamtafel zit PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema. Die maakt zich zorgen over nieuwe plannen voor de zorg. Meer op afstand, meer digitaal, minder geld voor huisartsen en wijkverpleging. Is dat nou de verkeerde afslag? Ze vertelt er zo dadelijk over. Welkom ook aan onze WNL-collega Elif Ushetman, die politiek Den Haag volgt en ons straks vertelt hoe kabinet en Kamer zich opmaken voor Prinsjesdag. En welkom aan cabaretier Jacques Bral, die ons zo dadelijk trakteert op zijn kijk op de week. En u bent welkom hier in de Doelenstudio op het Schouwburgplein in Rotterdam. Doe mee met de gesprekken, kan ook via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Eerst gaan we naar de Vuelta. Het laatste weekend van de Vuelta. Gio Lippens, de laatste echte etappe is dan morgen. Maar vandaag kan er nog het een en ander op zijn kop worden gezet in het algemeen klassement. Ja, dat is helemaal juist gezegd. Vandaag is echt de laatste kans dat er in het klassement iets op kop kan worden gezet. Want morgen krijgen we dat criterium, hè, dat rondje door Madrid. Een defilé eigenlijk waarin normaal gesproken een niet-aanvalspact is. Dus daar gaat niks gebeuren. Het is de laatste dag dat Remco Evenepoel, die vandaag voor de 14e dag in de rode leiderstrui rondrijdt, kan worden aangevallen. En ik zie nu inderdaad een aanval in de laatste 10,5 kilometer van deze etappe van Miguel Angel Lopez. Die springt weg. Hij krijgt meteen ook Enric Mas met zich mee. Ayuso gaat mee, maar Remco Evenepoel in die rode trui volgt echt heel gemakkelijk. Tot nu toe pareert hij iedere aanval alsof het niks kost. Alsof hij niet voor het eerst echt kanshebber is op het binnenhalen van een grote ronde. Hij heeft geen plankenkoorts en rijdt makkelijk mee, die jonge Belg van 22 jaar oud pas. We hebben in datzelfde groepje hebben we ook nog de groep van de favorieten voor het klassement. Hebben we ook nog Tijmen Arendsman zitten. Die zal, als het zo doorgaat, 7e worden of misschien 6e. Maar ik zie nu ook Carlos Rodriguez, de Spaanse kampioen lossen. En die staat een paar plaatsen boven die Nederlander Arendsman in het klassement. En we hebben natuurlijk ook nog Robert Geesink. Robert Geesink die in achtervolging is op 2 koplopers. Op Richard Carapaz en Sergio Higuita. Hij rijdt op 50 seconden. Maar als hij omkijkt, op 15 seconden achter hem rijdt nu al die groep met de rode trui. Met dus alle klassementsrenners. En er is ook voetbal deze middag en deze avond. De wedstrijd NEC Fortuna Sittard is om 4:30 begonnen. Richard van der Maarten, dat betekent dat we bijna gaan rusten. Ja, een minuutje of zes nog. Het zonnetje dat prikt hier af en toe door de wolken heen in het mooie Nijmegen. Stadion De Goffert dat vol zit met bijna 12.000 toeschouwers. Tussenstand 0-0. NEC in de middenmoot op de 9e plaats. 6 puntjes verzameld. Fortuna helemaal onderaan. Nog geen enkel punt gepakt. En je ziet dat ook wel terug. Het vertrouwen is broos bij Fortuna in deze wedstrijd. Want het is NEC dat aanvalt. En Fortuna continu verdedigd. Daar is een kopbal van Marquez. Maar de bal gaat een metertje over het doel bij Fortuna. De kansen zijn er ook geweest voor NEC. De ploeg van trainer Rogier Meijer. Meteen al in het begin met een kopbal van Mikkel Doelund. Daarna een kopbal van Di Mata. Ook van dichtbij. Twee keer een uitstekende reflex van Ivor Pandoer. De keeper van Fortuna. Maar ook de Limburgers waren één keer heel dichtbij. De openingsgoal in deze wedstrijd. Burak Yılmaz. Natuurlijk hij weer. De 37-jarige Turk die er al 4 heeft in liggen. Een vrije trap. Prachtig geschoten. Maar ook heerlijk uit de hoek geranseld. De bal door Jasper Cillessen. Zo beleven we toch wel het een en ander in deze wedstrijd. Fortuna dat dus helemaal troosteloos onderaan staat. En zich moet beperken tot verdedigen. Nu is het ook weer NEC op het middenveld met Lasse Schöne. Maar de bal gaat over de Deen heen. Vorig seizoen zat ik toevallig ook op deze plek. Toen was het een hele, hele belangrijke wedstrijd voor Fortuna Sittard. De climax van het seizoen. Fortuna moest toen winnen. Deed dat ook met 1-0. Heel veel schietgebedjes in het uitvak. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Het was een bloedstollend spannende middag. Nu zit Fortuna dus nog altijd in die eredivisie. Maar is er de afgelopen week ook heel veel gebeurd bij die club. Veel onrust. De Turkse invloed die daar toeneemt met Yılmaz. Met natuurlijk ook het ontslag al na 3 wedstrijden van Sjors Ulte. Er is ook een nieuwe trainer aangesteld. Dat is Julio Velasquez. Die zit hier in het stadion en gaat het vanaf maandag overnemen. 5 minuten nog in de eerste helft. Tussenstand in Nijmegen 0-0. Hier aan de stamtafel van WNL in de kantine onder andere Fleur Agema, Kamerlid voor de PVV, Tweede Kamerlid voor de PVV. Bent u voldoende opgeladen voor een ongetwijfeld hete politieke herfst? Ja, nou ja, het is natuurlijk erg teleurstellend dat er allemaal niets gebeurt voor mensen die nu financieel heel erg in de problemen komen en de komende maanden dreigen te komen. Wacht op Prinsjesdag, hè? Natuurlijk. Ja. Wat is het dan? Ja, wacht op Prinsjesdag. Oh. Als er echt iets te melden viel, dan was het wel gelekt natuurlijk. Sjaak Bral. Ja, vind ik een mooie uitspraak. Ja, als er echt iets als te melden viel, nieuws is, dan was het wel gelekt. Ja. Dat lekt aan alle kanten tegenwoordig, hè, dat weet je. Ik kan me voorstellen dat jij al bezig bent, toch al, de oudejaarsconferentie. Jawel, maar ook met Prinsjesdag natuurlijk. Hè, want de troonrede komt dan onder embargo altijd vrij. En dan Prinsjesdag is voor mij ook een belangrijke dag. Dan heb je altijd de troonrede. Ik noem dat zelf de traanrede, want dat is eigenlijk altijd om te janken. En dan spreek ik die ook uit, de traanrede, ieder jaar. Ja. Ergens in Den Haag, dit keer in Museum Voorlinden mag ik het doen. Oh. En dan, dan is dat in ieder geval mijn visie op het jaar. Maar echt, echt vrolijk nieuws kunnen we niet verwachten natuurlijk. Hè? Zou dat wel moeten, kijk ik dan Paul van der Bos aan. Want we gaan het zo dadelijk ook nog hebben over jouw wens om de journalistiek wat positiever van toon te laten zijn. Zo'n moment zou zijn inderdaad de troonrede. Hè? Ik denk dat de troonrede wel ook enige hoop moet uitstralen, dat wel. Ja. Laat ik hem even nuanceren. Ik ben natuurlijk niet voor journalistiek van de blije kabouters. Dus we gaan niet allerlei problemen onder de... Zeker niet. Van wat positiever getoond zet. De balans moet meer in orde zijn. We moeten iets meer vertellen dat ook dingen goed gaan in deze wereld. Dat is wel een belangrijke nuance. Voordat ik het bloot uit de mond van Sjaak ga stoten. Nou, deze uitzending tot nu toe gaat voortreffelijk, hè? Nog steeds wel, ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Ik las jouw aankondiging hierover. Over dat jullie meer positief nieuws willen in het AD. Toen dacht ik, volgens mij vindt hij dit wel heel lastig om te brengen. Omdat men inderdaad snel denkt aan... het moet gaan over een nieuw pasgeboren panda in de dierentuin of zo. Ja, is niet wat jullie bedoelen. Wat ook natuurlijk een bericht waard is. Zeker in Rotterdam, als het in Blijdorp is. Maar dat is natuurlijk niet de essentie wat ik bedoel. Nee. Ik heb overigens alle kranten vanochtend doorgespit. En ik vond het toch wel weer een bevalling om daar iets te vinden. Wat ik dacht, oef. Bevalling. Wat ik vooral zei, het gaat om de balans van berichtgeving. Ja. De tijden zijn zwaar. En dat moeten we allemaal worden neergezet door een columnist, door politici, absoluut. Maar daaromheen gebeuren ook heel veel dingen, goede dingen in de wereld. Waar mensen elkaar helpen, waarin positieve dingen gebeuren. Daar moet wel een plaats voor zijn. En anders vrees ik echt dat er een soort verwrongen werkelijkheid komt. Dat mensen denken dat alles slecht gaat. Je mag er straks meer over vertellen, Paul. Dan gaan we het er uitgebreider over, praten. Elif Ishetman is hier ook. Elif, jij maakt samen met Kitty Herwijer podcast Ongefilterd, waarin jullie ook veel aandacht hebben voor alledaagse ergernissen. Als jij zou terugkijken naar afgelopen week, waar heb je het meest aan geërgerd? Ja, qua alledaagse ergernissen moet ik toch zeggen dat de treinstakingen beginnen te worden. Beginnen te worden. In het begin had ik best wel veel begrip voor het personeel en zo. Maar inmiddels maakt het je leven zo onmogelijk zonder dat je heel veel geld moet uitgeven als normaal persoon. Dat ik denk, ja jongens, ik bedoel, het draagvlak gaat denk ik wel de andere kant op. Maar het positieve nieuws dan eventjes daarover. Ze zijn in gesprek met elkaar, de vakbonden en NS. Ondanks de staking verwachten ze toch eruit te kunnen komen. Ik dacht dat het ook wel klaar was inmiddels. Ik dacht, ze zijn er inderdaad bijna uit. Had niet verwacht dat er weer nog meer stakingen. Nou ja, normaal gesproken zou je dan denken van oké, we stoppen met de stakingen, want er wordt een knieval gemaakt. We gaan weer aan de onderhandelingstafel. Ja. Maar zij duwen het eigenlijk nog een stukje door. Ja, hoe durven ze? Nou ja, als normale burger zeg ik dit. Gisteren lag alles plat, hè, in Nederland bijna. Alles. Met bijbehorende files. Amsterdam, onmogelijk om een parkeergarage binnen te rijden. Echt, het zat overal vast. Hoeveel had jij nou betaald gisteren? €60. Oh, dat valt nog mee. Ja. Om mijn werk te doen voor een paar uur, hè? Als ik jullie vertel wat ik heb betaald aan Ubers en taxis. Ja. Tijdens de stakingen. Het is echt, ik wil het zelf niet eens weten. Dus ik hoop dat ze het vertellen wel dan? Okay. Het is zaterdag 10 september, week 36 van het jaar 2022, zit er bijna op. En in die week kwam dat ene nieuwsbericht dat alle andere actualiteiten overstemde. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth II. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. These are the days of our life. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. De koning, Prinses Beatrix en ik, echt leven intens met hem mee. Sister sat there for us all today. The thoughts and prayers of the American people are with the people of the United Kingdom and the Commonwealth in their grief. It's just a sad day. Just a very, very sad day. Well, an icon really, isn't she? An icon really, isn't she? The tragic news reached Princess Elizabeth and her husband while in Kenya. And the new queen left immediately for London. The Erzbischof plaatst de kroon van St. Edward op het hoofd van de vorstin. You know, she's been leader of this country for so many decades. Pierre Elliott Trudeau was your fourth Canadian Prime Minister. I am your 12th. Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old. I thought she was fantastic and, like I said, a role model for everybody. Yeah, I can't really believe it, to be honest. I know she's getting older, but it's one of the things you never believe is going to happen. You laugh and cry with us. And most importantly, you have been there for us for these 70 years. We've all known just one queen. She's the person that we've always looked up to. I had the opportunity to meet her before she passed, and she was an incredibly gracious and decent woman. En ik kan me geen andere betere manier denken om haar te eren dan haar voorbeeld te volgen. How she'll be remembered? Humility, respect, dignity, the old-fashioned values that she brought into the modern society. Applaus voor Wieger Hemmer, zou ik zeggen. Ja, voor dit. Dit verdient ons tenminste een lintje in de orde van de Oranje Distel. Of als ze daar hebben in de hand. Toch... Jaak, ze worden steeds beter. Hè? Ja, fantastisch. Fleur Achma, koningin Maxima was overduidelijk aangedaan. Hoe was dat bij jou toen je het hoorde, het nieuws? Ja, er kwam het binnen. Ja, het was een monument. De Queen was echt een monument. En mijn moeder, ze leeft niet meer, maar zij was echt een royalty-kenner. Dus ik kreeg het vroeger van huis. Het wel mee als er iets was met het Britse koningshuis. Ik kan me als kind nog herinneren het huwelijk van Charles en Diana. Nou, dan zaten wij met chips en koekjes op de bank. Dus ja, het heeft een bijzondere aantrekkingskracht. En ik vond het ook wel mooi om te zien hoe het Britse volk reageerde. En dat, ja, toch Ja. Saamhorig. Waardig, ja, saamhorig. Heel jaloers op eigenlijk. Ja. Ja. Paul, jij blijkt een echte heuse royalty watcher. Je weet best veel over koningin Elisabeth, zei je zelf tegen mij. Ja, nee, ik ben, nu niet terugkrabbelen. Ik ben historicus van oorsprong, dus het fascineert mij, het Engelse Koningshuis. Mag ik trouwens iets persoonlijks zeggen over dit moment? Want ik zat donderdagavond toen om 7:30, toen het nieuws naar buiten kwam, zat ik aan tafel in deze omgeving, aan het water, van de waterweg, zat ik aan tafel met iemand tegenover mij die in 1926 was geboren. Dus toen ik het berichtje binnenkreeg via alle nieuws sites, krijg je tegenwoordig een spoedbericht. Toen zei ik tegen haar, die vrouw die in 1926 was geboren, van de koningin is overleden. Oh ja joh, dat is mijn jaargenoot. Nou, je kan dus raden wie het natuurlijk is. Dat was mijn moeder, die is geboren in 1926. Is nog geen 96, want ze is later in het jaar pas, wordt ze 96. En toen hebben we vervolgens zitten praten over haar leven. En over het leven van de koningin natuurlijk, maar vooral haar leven. En dan besef je dat mensen van dergelijke leeftijd zijn de laatste link naar bepaalde historische momenten die wij gaan verliezen, die we alleen maar in boeken gaan terugkrijgen. We hebben gesproken over de crisistijd, over de oorlog, over de wederopbouw. Dat is en dat geldt natuurlijk ook in veel andere mate voor heel veel Britten. De koningin was de laatste link naar Winston Churchill en naar de oorlog. Wat natuurlijk, ja, dat zei Sven Koekelman. Ja. Toen we hoorden dat ze was overleden, zei hij, zij is de laatste link naar de 20e eeuw. Met haar is dat voorbij. Dus ik vond het was niet getimed, maar dan, als je dan toch het nieuws wil horen, dan vind ik het wel fijn. Zo vind ik het fijn om met mijn moeder aan tafel te zitten. Om het dan met iemand van 1926 tegenover me te doen. Maar waarom was je zo geïntrigeerd, gefascineerd door haar? Want je hebt veel over haar gelezen. Ik vind Engeland een fantastisch land. Hè. Dat hebben we allemaal een beetje. We kijken nu met totale verwondering en bewondering natuurlijk naar het land, naar de taal, naar de rituelen, naar hoe ze daarmee omgaan. Dat samensmelten van de geschiedenis, de rituelen, het saamhorigheidsgevoel wat nog 2 weken zal duren. En dan in 2 weken komen we van die roze wolk af en dan zien we dat het een totaal verdeelde maatschappij is daar. En dat Charles nog iets te doen krijgt om het te redden, de monarchie. Maar we kijken daar met totale verwondering naar. En ik heb vanmiddag ook zitten kijken naar de officiële overdracht, hoe ze dat dan doen met de taal. Mooi, hè? En de handtekeningen en zo. En dat heeft iets in een wereld die steeds sneller gaat en waarin mensen ook, vind ik, steeds, laat ik het woord maar gebruiken, onbeschofter tegenover elkaar komen te staan. Zit daar een bepaalde gratie, een bepaalde charme in, ja, waarvan mensen denken van, hey, dat is toch wel fijn in deze wereld. Aan de lijn hebben we de man die een prachtige necrologie over koningin Elisabeth schreef in de Volkskrant, correspondent in Londen, Patrick van IJzendoorn. Goedemiddag, Patrick. Goedemiddag. Hoe is de sfeer in Londen en ook het beeld in Londen 2 dagen na het overlijden van de Queen? Het is is vrij rustig hier en ook een vrij ingetogen sfeer. Ik was eerder vandaag bij het paleis nog geweest en bij de Mall. En het is een enorme mensenmassa, maar ook een enorme stilte. En iedereen zoekt een weg om bloemen neer te leggen nog steeds. Alleen maar meer en meer mensen komen naar Londen toe, ook uit de provincie. En het is, iedereen heeft zijn eigen herinneringen. Iedereen is ook zo, ja, ene kant bedroefd, andere kant ook wel blij met de nieuwe koning. Het is ook een mix gevoelens. Maar het is een hele mooie sfeer. Heel waardig. Je noemt nou die koning, Charles. Die heeft inmiddels ook zijn eerste toespraak gegeven. Zeker. Hoe vond je dat hij het deed? Prachtig. Het was een hele mooie korte toespraak. Ja. Emotioneel. Een hele mooie ode aan zijn moeder. Aan darling mama, zoals hij haar noemde. Mama en papa op het eind. Ja, mama. Ja. Hij noemde haar ooit ook een keer Mummy, trouwens, een jaar geleden. Oh. Maar je ziet echt een man die heeft gewoon zijn moeder verloren na heel lange tijd natuurlijk. En hij moet gewoon doorgaan nu. Er zijn een soort van gemengde gevoelens van die man. Dus aan de ene kant rouwen, aan de andere kant doorgaan om haar erfenis voortzetten. Patrick, jij schrijft dat vaststaat dat het een onmogelijke taak is om in de voetsporen van Elisabeth te treden. Al is het maar omdat Charles hooguit 2 decennia koning zal zijn. Ja. Gaat hij het heel moeilijk krijgen? Nou, want het lijkt wel alsof hij nu met zijn eerste optreden en speech toch wel, nou, hart te veroveren is misschien te groot gezegd, maar mensen reageren wel ontroerd en geraakt door zijn woorden. Wat Charles niet altijd oproept qua emoties. Nee, het is natuurlijk een verschil. De Charles van nu is niet de Charles van de jaren 90, van de jaren 80. Nee. Er is een groot verschil tussen de twee mannen, zeg maar. Hij is momenteel erg gelukkig in zijn leven met zijn vrouw Camilla, koningin consort. Je ziet gewoon dat hij wel lekker in zijn vel zit. En destijds niet het geval was. Dus het is wel hij is gewoon ouder geworden, ouder, wijzer, maar ook milder en ook menselijker geworden. Mm-hmm. Dat is heel mooi. Hij is een tussenkoning, schreef je. Dat vond ik wel mooi gezegd. Ja, het is natuurlijk. Hij zal inderdaad niet heel lang koning zijn, natuurlijk. Een kwart eeuw of zo hooguit, denk ik. En dan krijg je natuurlijk William, zijn zoon, die nog relatief jong is. Ja. Dus het is een. Maar het is onmogelijk om, zeg maar, Elizabeth op te volgen na zo'n lange tijd. Het is. Nou is elke koning of koningin natuurlijk een tussenkoning of tussenkoningin. Ja. Maar hij heeft dan dat monument voor zich. Je vertelde net dat er heel veel mensen zijn die je dan ook ontmoet, met wie je praat, die hun herinneringen delen. Dat beeld dat jij dus hebt van Elizabeth wordt daarmee ook rijker en rijker. Ja. Welk beeld dat je nog niet had misschien, heb je nu wel gekregen? Nou, het interessante is, vind ik, van Elizabeth, ook in Nederland stond ze heel lang bekend als een coole en kille dame, zeker in de jaren 80, jaren 90. En dat is een volstrekt verkeerd beeld gebleken. Je ziet ook steeds meer, ik roep naar voren, haar kant als iemand die humor heeft, ondeugend is, veel lacht. En dat beeld is nou wat sterker geworden volgens mij in de laatste tijd van Elizabeth. Ja. En een hele, gewoon een lieve oude dame. Ja. En helemaal geen ijskoningin zoals vroeger werd gezien. Dat beeld van die lieve oude dame, dat rijst ook op uit jouw prachtige necrologie. Als mensen dat nog niet gelezen hebben, moeten ze dat zeker doen. Patrick IJsendoorn is dat vanuit Londen, correspondent voor de Volkskrant. Net konden we de voorontknoping, is geen voor-en-chai doen. Dat is wel een mooie term. Voorontknoping kennen we niet, die term, Gio Lippens. Die zou je misschien eventueel aan je vocabulaire kunnen toevoegen. Ik heb het over de Vuelta en de ene laatste etappe. Hoe is het daar nu bij jou, Gio? Ja, het is de echte ontknoping. En we hebben een man uit Ecuador op kop. Richard Carapaz, de man die ooit de Giro won. En die heeft een hele kleine voorsprong op Tijmen Arendsman. Maar hij zit al in de laatste 100 meter. En Carapaz gaat de etappe winnen. Dit is dus de laatste echte etappe. De laatste bergetappe. Carapaz is daar winnaar. Arendsman die komt dan zo meteen even kijken. We gaan aftellen. Seconden slopen nu weg. Die komt dan als tweede over de streep. Knap gedaan. Is toch weggereden uit de groep met favorieten. 9 seconden is het verschil. En dan kijken we naar de rest. En dan komt dan ook de rode trui over de streep met Remco Evenepoel. En dat betekent dat Remco Evenepoel definitief de ronde van Spanje heeft gewonnen. De eerste Belg sinds 1978, toen Johan de Munck de Giro won, de ronde van Italië. De eerste Belg die een grote ronde weet te winnen. Zo lang hebben ze al droog gestaan in België. Evenepoel heeft alle aanvallen weerstaan. Vandaag ook weer. Het enige wat we nu nog moeten doen, maar dat horen we straks, is wachten op de binnenkomst van Rodriguez. Dat is de nummer 5 in het klassement. Dan weten we of Arendsman nog een plekje klimt of niet. Het verschil tussen Rodriguez en Arendsman in het klassement was 1 minuut en 20 seconden. Inmiddels zijn we bijna een volle minuut onderweg. Het spant erom, maar dat horen we later wel vandaag. We hebben NPO Radio tafel. 1. Oh, zijn we al bij het nieuws aanbeland, jongens? Ja. Het nieuws van 5:30. Gelezen door, dat weet ik dan even niet. Ik denk toch opnieuw Casper Meijer. Dat klopt helemaal. Goedemiddag. De achterban van de Landelijke Huisartsenvereniging wijst het Integraal Zorgakkoord van de hand. Dat blijkt uit een vertrouwelijke peiling onder 3000 leden. Zo vinden de huisartsen de toezegging dat ze meer tijd en middelen krijgen voor de patiënt weinig concreet en slecht onderbouwd. Personeel dat op Schiphol gehandicapte passagiers van en naar de vliegtuigen brengt, loopt al jaren gezondheidsrisico's. Zo moeten ze zware mensen tillen zonder tilhulpmachine. Eerder bleek al dat bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol hun personeel al jarenlang fysiek te zwaar werk laten doen. Het Oekraïense leger boekt snelle terreinwinst in het oosten van Oekraïne. De strategisch belangrijke plaatsen Kupiansk en Izjum zouden op de Russen zijn heroverd. Dat is een klap voor Rusland, omdat die plaatsen belangrijke knooppunten zijn voor de bevoorrading en bewapening van de Russische troepen. Nick de Vries debuteert na een sterke kwalificatie in de Grand Prix van Italië vanaf de 8e plek. Max Verstappen reed de 2e tijd, maar start door een gridstraf vanaf de 7e plek. En Charles Leclerc start morgen vanaf pole position. met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Vorige week zat hij nog bij ons aan tafel, marinier Robin Imtoorn. Toen vertelde hij over zijn poging om een wereldrecord neer te zetten met een zware speedmars. Vanochtend is hij in Soesterberg begonnen aan die mars van maar liefst 25 uur... met 45 kilo op zijn rug. Gaat er maar aan staan. Aan de lijn is zijn woordvoerder Kees Wijburg, die bij Robin is op het terrein van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Goedemiddag, Kees. Goedemiddag, goedemiddag. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan. Het waait hier behoorlijk, maar het is wel heel prettig. Ja, Robin is vanochtend, ik heb hem in zijn hotel opgehaald, is om 11 uur gaan lopen en heeft zes uur lang onafgebroken gelopen. Speedmars heet dat dan, masseren, hardlopen, langzaam lopen. En hij ligt nu op de massagetafel. En we hebben een paar flinke buien op ons dak gehad. En ik heb nog gevraagd, is dat van invloed op zware bepakking? Ja, dat is het wel degelijk. Dus ik denk dat er wat extra's bij komt. Maar goed, de zon schijnt en ik zie nu Rinaldo Isaak op mij afkomen. Die komt nu net van de massageruimte vandaan. Hoe is het met hem? Ik vraag dat even aan hem. Goed, ik kom net bij hem vandaan en hij geeft aan dat het goed met hem gaat. Het was een beetje warm door de zon die er nu op schijnt, maar voor de rest had hij nog een lach op zijn gezicht. Ja. Denk je dat hij het gaat halen? 100%. Ja, het wordt natuurlijk toch, de avond valt zo dadelijk hier in Soesterberg. En ik moet je zeggen dat er was toch wel erg veel belangstelling voor deze speedmars. Heel veel vrienden, bekenden, familie natuurlijk ook aanwezig. En veel collega's van de mariniers die hier aanwezig waren. Ja, en we proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen ook te betrekken bij de Goede Doelen Stichting. Sportfonds 55OUT, onderdeel van Fonds Gehandicapte Sport. Het doel is natuurlijk om aandacht te vestigen op mensen met mentale problemen en PTSS. Daarvoor wordt ook dat geld opgehaald. Wordt ook flink gedoneerd. Daar zijn we erg blij mee. Dus ja, alles ziet er goed uit. En zo dadelijk zal hij weer een blok van 6 uur gaan volgen. En ja, dan gaat hij de avond in. Dankjewel voor nu, Kees Wijburg. We komen later in de uitzending bij je terug om te horen hoe het dan met Robin gaat. De week van Sjaak Brouwer. Ja, dat drukte natuurlijk deze week het echte nieuws weg. Jongens, de NS-staking hebben we niks over gehoord. Eigenlijk de ontluisterende verhoren over de gasboringen in Groningen. Waarbij het IGAP echt niet gewoest door menig politiek zonder blikken of blozen werd uitgebraakt. Walgelijk. En zelfs de nationale spinnentelling dit weekend alles moest wijken voor het vreselijke bericht dat er een dreigend tekort is aan frikandellen. Softwareproblemen zijn er. Er zijn personeelsproblemen. Het is een ramp voor cafetaria, voor wie de frikandel echt van levensbelang is. Want de grootste marge in de vetverwerkende industrie zit op de frikandel. De frikandel. Eindelijk een stuk vlees met hersens. Maar natuurlijk, de Queen Mummy, we kunnen er niet omheen. Eindelijk konden al die kranten en die radio's in de tv-programma's hun stukken publiceren die ze al decennia lang op de plank hebben liggen, die daar liggen te verstoffen. De Queen is dead, lieve mensen. Het is toch weer die oversterfte. Deze week ging haar gezondheid hard achteruit. Mark Rutte heeft voor haar gebeden, dat zal de boel hebben versneld. En Liz Truss, de nieuwe premier, die ging langs en die heeft ze nog een paarsblauw handje kunnen geven en daarna viel ze om. Je begrijpt, dan is er meer aan de hand. Die Queen die zag natuurlijk die Liz Truss en die dacht, ja, ik heb 15 premiers overleefd, maar deze wil ik echt niet meer meemaken. Ze bleef zitten tot haar dood, de Queen Elizabeth. Dat vonden mensen heel bijzonder. Nou, ik kan je vertellen, ik heb monniken gezien in Thailand die bleven zitten tot na hun dood. En een paar VVD'ers trouwens ook, maar genoeg over Mark Rutte. Elisabeth was natuurlijk onderhand fossiele brandstof en daar moeten we vanaf. Want ze ging wel heel lang mee. Je had natuurlijk Adam, daarna had je Eva en toen kwam Elisabeth. Elisabeth de zwijgende, want ze zei nooit iets en dat wordt haar nu verweten. Maar laten we niet vergeten dat ze rookte als een kudde ketters bij elkaar. Een slof per dag over de longen was van haar als een koekje bij de thee. Ze had dus helemaal geen tijd om te praten. Ze zat te ketting roken. En dat is eigenlijk ook alweer iets moois. En dan al die BN'ers die ineens verdriet hadden om de Engelse koningin. Je hoort ze er nooit over. Gadverdamme. En ineens hadden ze allemaal een mening. Houd toch op. Fred van Leer, Claudia de Breij, Sophie Hermans, alsjeblieft. Tom Egbers die zegt dat het hem raakt, want zijn moeder is Engels. En die man is dan van de sport. En die nam geen woord in de mond over de beer uit de meer, de bollen uit Zwolle, het lek uit Pek. Oftewel, Piet Schijvers, een van de grootste doelmannen uit onze geschiedenis. Letterlijk en figuurlijk trouwens. Nee, we gaan huilen over een koningin die geen eens de onze is. Ulja Gulsen werd gebest op Twitter omdat ze koningin Elisabeth een ijskoude vrouw noemde. Wat ze dat nu eigenlijk ook feitelijk is. Dat is niet leuk, maar het is wel de waarheid. Ze wordt ook geroemd om haar gevoel voor humor. Typisch Brits, zelfspot, sarcasme, ironie, absurde humor. En daar hou ik zelf ook van, dus laten we niet vergeten. Koningin Elisabeth haalde de 96, maar prinses Diana haalde de 130. En dat is ook mooi. De Queen heeft haar macht ook ingezet om voor haar ongunstige wetten tegen te houden. Laten we dat ook vooral niet onvermeld laten. Ze heeft ook haar gemeene best gedaan om de superrijken te kunnen beschermen. En dan heb ik het nog niet over de bedenkelijke rol van het Koningshuis bij het koloniale verleden van de Great British Empire. Maar goed over de doden, niks dan goeds. Laten we haar laatste grote daad niet vergeten. En dat was haar lievelingszoon Andrew uit de gevangenis houden, omdat hij aan te jonge meisjes heeft gezeten. Want dat deed ze. Gelukkig was er geld zat. De Queen laat een erfenis na van 26 miljard. Dat lijkt trouwens veel, maar daar kan je in Nederland met z'n allen één maand de gasrekening van betalen. 70 jaar te troon, dat zie ik Charles niet gauw nadoen. En het is wel jammer dat voor zo'n vacature dan meteen dat moet worden opgevuld door een witte oude man. En wat voor een koning Charles III. Of zoals ze in Engeland noemen, Charles III. Toen het nieuws van haar overlijden bekend werd, vormde zich een regenboog boven Buckingham Palace. En terecht, want ze was misschien een wat afstandelijke, kille, oude knar. Maar ten lange leste ontdooide de Ice Queen en wij ontdooiden allemaal mee. Want de schaduwen van het leven kleuren ons uiteindelijk allemaal hetzelfde. En dat is mooi. Woe! De zaterdagavond begint goed in de kantine. Sjaak zei het net, Elisabeth de Zwijger. Zo noem je haar. Ik moet dan denken aan de speech. Er zijn veel speeches natuurlijk gegeven. In dit geval door oud-premier Johnson. En die had het over Elizabeth the Great, Paul van den Bos. Ik denk ook dat jij die speech gezien hebt. Veel speeches gezien natuurlijk, want je bent een liefhebber. Maar dat valt op, hè. Hoe mooi ze dat kunnen. Daar in het parlement en elders natuurlijk ook. Hè. Ja, het wordt altijd gezegd, uiteindelijk geeft de monarchie geeft een soort magie over het dagelijks leven. Ja, dat zullen we de komende twee weken natuurlijk helemaal zien, hè, met al de rituelen. Er werd ook al gezegd, er mag nooit daglicht vallen over de magie, want dan zie je natuurlijk wat er werkelijk aan de hand is. Ik heb een boek meegenomen hier, Palace Papers, gaat allemaal lezen wat er achter werkelijk gebeurt. Hè. En ik denk dat de koningin nog de meest normale was in een familie waarvan natuurlijk heel veel dingen mis waren en heel veel ook dingen onder het tapijt moesten worden geveegd. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel het gesproken en het geschreven woord ook een beetje magie. Dat kon ze natuurlijk als geen ander. En gisteren was het natuurlijk ook, weet je, die speech van Charles was natuurlijk ook, dat doet een beetje de werkelijkheid vergeten. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Denk jij dat het hem lukt om zich politiek, om zijn politieke opvattingen achterwege te houden vanaf nu? Ik ben daar heel benieuwd naar. Makkelijk voor Charles. Zij is de laatste koningin natuurlijk, of monarch in de wereld die zich kan beroepen dat ze kan zwijgen. Don't explain, don't complain. Dat was natuurlijk haar motto. Ja, dat wordt een uitdaging. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Want de wereld is aan het veranderen. En het zou natuurlijk heel raar zijn als Charles, die natuurlijk jarenlang zijn denkbeelden over de maatschappij heeft gegeven, als hij die niet meer zou geven. En eigenlijk de huidige tijd vraagt om koningen, om koninginnen, als de monarchie blijft bestaan, hè, die stelling nemen. En niet stelling nemen links of rechts, stelling nemen over thema's die verdelen, maar over algemene thema's, namelijk verdraagzaamheid, milieu, de aarde. Maar jij zegt, als die blijft bestaan, hè, die monarchie, ja. Is het inderdaad zo dat het een beetje op omvallen staat? Ja, zou dat kunnen? Dat weet ik niet, ik ben geen Maurice de Hond natuurlijk, maar het is wel zo dat de cijfers zijn natuurlijk wel omlaag. En zij was natuurlijk, door hoe zij was, hield ze natuurlijk in Engeland nog bij elkaar. Ja. Ik denk dat Charles het een stuk moeilijker krijgt. En ik denk dat in Nederland zie je de cijfers natuurlijk ook om laag gaan. En ik vond het heel typerend bij Koningsdag dat hij geïnterviewd, notabene door iemand van RTL, hè, want de NOS mag dat natuurlijk niet vragen in de uitzending. De RTL vroeg dat op Koning langs de route over die cijfers, hè, de populariteitscijfers van het koningspaar bij ons is aan het dalen. En toen zei Willem-Alexander, de koning, ja, je moet het in het licht van de eeuwigheid zien. Hè. Wij zijn van de lange adem. Dat klopt wel, want de monarchie is natuurlijk van de lange adem. Maar dat is de tijd niet meer. En ik denk dat de huidige tijd veel meer vraagt om een koning die gewoon tijdig reageert bij crisissen, maar ook, en dat zou je in de huidige tijd ook kunnen zeggen, is dat zo? Een hele zware tijd tegemoet. Verbind. Om iets die blijft verbinden. Ja, dat is echt. Deed hij al trouwens toch heel even door het op te nemen voor Meghan en Harry, hè? Ja. In zijn speech. Dat was al opmerkelijk. Dat doe je echt wel met een. Het waren ook zijn kinderen, hè? Ja, hij kan natuurlijk. Ja, maar Hij heeft twee kinderen. Hij kan de ene wel noemen en de ander niet. Dat is twijfel eraan. Dat zou Elisabeth niet zo snel. Je twijfelt of het zijn kinderen zijn? Ik twijfel of Harry van Prins Charles is, maar dat is een persoonlijke. Als ik zie hoe die jongen eruit ziet, dan denk ik van dat is gek van zijn vader. Maar dat is weer een ander verhaal. Paul van den Bos zegt dat net aangemaakt. Paul van den Bos zegt het zojuist. Ja, ze moeten wel meebewegen met de tijd. Hè? Dat hoor je trouwens in Nederland ook heel vaak. Inmiddels een gevleugelde uitspraak. Iets is niet meer van deze tijd. Maar kan juist de populariteit in dit geval van het Koningshuis daar in het Verenigd Koninkrijk, maar ook bij ons, juist verklaard worden door het feit dat het misschien juist niet meer helemaal van deze tijd is. En dat mensen verlangen naar iets dat ongeveer altijd wel hetzelfde blijft. Noem het een baken, een anker. Nou, ik denk dat je dat heel mooi verwoordt. Ik heb er eigenlijk niets meer aan toe te voegen. Ik zie het ook met... Nee, ons koningshuis is natuurlijk ook oud. Dat is die symboolfunctie. Zelfs als Geert Wilders, die moet ook partijleider van de PVV blijven. Voor altijd. Nee, het is een symboolfunctie. Het koningshuis is een symbool. En als ik bedoelde het heel serieus. Ja. Ja, met ja, Wilders was een grapje, maar daarvoor... Daar krijgt hij niet op de slappe lach over. Ja, maar ja, het is... Ja. Nou ja, misschien dat het op die manier ook verklaard kan waarom bijvoorbeeld de SGP in ons land ook zo koningsgezind is. Want de SGP houdt vast aan de Bijbel en houdt dus vast ook aan dat andere onveranderlijke instituut, namelijk het Koningshuis. Dat is zo even een gedachte die ik hier op tafel gooi. Elif? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja? Ja. Ja, dat, oh, fijn zeg. Lekker anders... om mezelf Je kwam er bijna niet uit. Elif heeft je gered. Overigens nog één ding daarover, want Elif, je bent natuurlijk een politiek volger, gegrepen door de politieke arena in ons land, maar dat moet dan ook daar wel zo het geval zijn. We hadden het net over de speech van Johnson. Theresa May heeft ook prachtige dingen gezegd. Ja. On-Nederlands goed zeggen we als iets heel goed is in ons land. Zouden wij dat, kunnen ze dat ook bij ons in het parlement, of is dat echt van een andere orde, dat wat we dan deze week gezien en gehoord hebben daar in de Verenigde Koninkrijk? Wat ze daar natuurlijk, ze worden altijd geroemd om hun retorica en om hun eloquentie. En ik denk dat in het parlement bij ons, ik denk dat er bepaalde mensen zitten die dat wel zouden kunnen doen. Maar ik denk dat wat aan deze twee speeches zo bijzonder was, was dat ze allebei, terwijl het Britten zijn, toch heel veel emotie lieten doorklinken in die speeches. En dat het daarom extra binnenkomt bij mensen. En in Nederland zijn we toch al sneller geneigd om te grijpen naar emotie en naar sentimentaliteit. Dus ik denk dat het daarom hier wat minder indruk zou maken. Terwijl het hier meer compassie was, hè? Het was meer compassie en betrokkenheid dan... Ja. Die sentimentaliteit. Ja, het was oprecht, omdat ze normaal niet zo emotioneel zijn. En dat vond ik er heel mooi aan. Ja. Politici gaan we toch niet alleen maar beoordelen op wat ze zeggen en of ze het mooi kunnen vertellen. Maar uiteindelijk gaat toch onderaan de streep of er iets geregeld wordt en of een land bestuurd wordt. Ja, uiteraard. Ja, natuurlijk. De blik op Den Haag. Die heb jij onverminderd. Er is veel aan het land. We zeiden het net al. Hè. We vroegen u, Fleur Agema, zal er een politieke, een hete herfst komen? Elif, dat is dan een platitude, maar die gaat er wel komen. Of die is al begonnen? Ja, die is al lang begonnen, ja. Nee, het is, de aanloop naar Prinsjesdag is heel erg lang. Zal ik maar even zeggen. Ja, daar werd trouwens ook, daar kunnen we misschien direct wel eventjes naar luisteren, Rob Jette mee geconfronteerd. Sam Hagens van Hart van Nederland, politiek verslaggever, maakt het een behoorlijk lastig. Luister maar even. Nou, het kabinet snapt natuurlijk heel goed dat mensen wakker liggen van die hoge energieprijzen. Dat je kapot schrikt als je je nieuwe maandbedrag ziet. Daarom komen we bij Prinsjesdag met een... Ja, sorry dat ik u onderbreek, maar uw collega Rutte zegt dat ook elke dag. Mensen zijn het echt zat om dat aan te horen. De onrust is echt te groot om steeds maar te verwijzen naar Prinsjesdag. Waarom gaat u niet meer doen? Ik snap het. Ik vind het zelf ook super irritant dat ik dat antwoord elke keer moet geven. Maar we hebben in dit land wel afgesproken dat op Prinsjesdag de begroting wordt gepresenteerd. In gesprek ook met de energiebedrijven en gemeentes kijken we wat doen we nu al om mensen die het hardst worden geraakt zo goed mogelijk te ondersteunen. En is er nog meer mogelijk, ook op korte termijn. Ja, wat haal jij hieruit? Ja, het is ten eerste complimenten voor Sam Hagens, die dit altijd echt hartstikke goed doet. Dat is echt een topper in Den Haag. Maar ten tweede, hun antwoord is steeds dit. En het is gewoon heel formalistisch en het laat weinig compassie of voeling met de werkelijkheid zien. En ik denk dat steeds meer mensen begint te ergeren. Vanochtend had je Vliegend Hart, de directeur van het Nibud, die ook een oproep deed van, kom nou met een crisisplan voor die koopkracht. Ze wijzen steeds naar Prinsjesdag, maar Prinsjesdag gaat in feite over volgend jaar, niet over dit jaar. Er zijn nu mensen die in de knel komen. En je merkt gewoon dat bij steeds meer mensen begint te ergeren. Van nou, ga nou wat doen. En de verwachtingen voor Prinsjesdag worden nu wel heel hoog. Ja, maar ze doen natuurlijk ook wel wat, hè? Ja, ze doen wel wat, maar het is de energierekening. Dus datgene waar mensen echt mee te kampen gaan krijgen. Er is nog niet echt een duidelijk plan voor. En er is ook niet, er wordt niet gezegd van nou god, we gaan het zo doen. Er wordt de hele tijd verwezen naar ofwel Prinsjesdag of naar meetings in Brussel. En ja, ik denk dat men heel erg veel behoefte heeft aan oké, we gaan nu een crisisplan optuigen en zo gaan we het doen. Fleur Agema, is die behoefte er ook bij u? Ja, zeker. Kijk, we hebben het altijd over de kloof tussen burger en politiek. Nou, ze zijn elke connectie met gewone mensen verloren. Ze kennen waarschijnlijk helemaal geen mensen meer die het einde van de maand niet halen. Want anders zouden ze wel iets doen. Was dat eerder anders dan? Ik las een hele goede column van Nausicaa Marbé in de Telegraaf, die ook zei, dit zijn problemen die al decennia spelen. Altijd zeggen ze, we gaan het oplossen. En het lukt maar niet. Wat is het? Wat gaat er nou specifiek? Ja, daar kunnen we uren over praten volgens mij. Maar wat gaat er nou mis in Nederland? Het gebrek aan connectie. Ik denk dat ze gewoon niet meer omgaan met mensen met laag of middeninkomens. Die hebben ze niet meer, maar die hadden ze blijkbaar wel. Volgens mij niet. Ze beweerden dat ze die hadden, maar ook. Het is dan ook een ideologisch verhaal. Jette en Kaag geven ook gewoon aan dat dit de bedoeling is. Het is de bedoeling dat we met z'n allen minder energie gaan gebruiken. En dat is een ideologische kwestie. Ja, dat zou dus bijvoorbeeld betekenen dat het prijsplafond, hè, wat ze in andere landen dan wel doen, daar is Nederland niet happig op, is Nederland niet voor. Want inderdaad, dat zou dus mensen niet dwingen om inderdaad ook minder gas te verbruiken. Jacques Brouw, volg je die logica? Nee, ik volg die logica niet. Ik denk dat je als eerste mensen uit de sloot moet trekken waar ze nu al in zitten en waar steeds meer mensen elke dag in kukelen. En vervolgens moet je ze duidelijk gaan maken dat we zo niet verder kunnen. Ik denk dat besef het daalt langzaamaan wel in. Maar om mensen gewoon nu financieel dusdanig hard te treffen en te zeggen, ja, dat heb je te danken aan je eigen gedrag. Ja, daar gaan we de wedstrijd niet mee winnen. Nee, je moet mensen echt stimuleren en niet naar beneden duwen. En het gaat ook om de mensen die niet het geld hebben om zonnepanelen te kopen, om een elektrische auto te kopen. Want dat zijn de mensen met een hoop geld. Ja. Ja. Die rijden inmiddels in een elektrische auto, hebben de dakpannen vol liggen met zonnepanelen. Zij voelen die hele klap niet. Is dat de verklaring, denk je, Elif, dat ze dat niet zouden voelen? Er zijn ook allemaal ministers die werken, bezoeken, afleggen. Natuurlijk hebben zij ook hebben zij toch wel binding met de rest van het land. Ze zien die cijfers toch ook, ze kennen die mensen toch ook wel. Ja, je zou denken dat ze inderdaad niet totaal doof en blind zijn voor geluiden uit de maatschappij. Precies. Maar wat ook wel meespeelt, en dat liet Nausicaa Marbé en die column ook heel goed zien, is dat het feit dat het zo'n compromiskabinet is, maakt ook dat ze nooit eigenlijk echt een goed besluit kunnen nemen. Elk kabinet is een compromiskabinet. Ja, maar in deze tijd komt het wel heel erg tot uiting. Dus met alle crisis die er nu zijn en het klimaat wat inderdaad op de achtergrond toch wel steeds een rol speelt, kunnen ze niet een hele harde besluiten nemen en daar. Het lukt in coronatijd wel. Toen kwamen ze wel ineens met binnen no time opgetuigd. Nou ja, het verschil is dat er toen een crisisstructuur was opgetuigd die er nu niet is. Ja, ook allemaal financiële regelingen. De nou, tozen, de tox. Ja. Koolmees was daar heel snel mee. We hebben daar een heleboel kritiek op gehad. Maar er is een miljardenpakket op de staatsschuld erbij gezet om bedrijven overeind te houden. En om banen uiteindelijk ook te behouden. Ja. Koolmees heeft daar inderdaad dag in, dag uit aangewerkt. En dat kwam er inderdaad heel snel. Zo'n noodpakket kan dus snel gerealiseerd, maar wordt nu niet gerealiseerd. Nee. Van den Bos. Ja, ik ben altijd wel blij dat ik zelf niet hoef te regelen. Ik zie dezelfde oplossing ook niet. Het probleem is ook altijd dat er nu wel een soort clusterfuck aan de hand is. Er zijn dus allebei problemen die zijn nu aan het stapelen. Met bovendien een oorlog, waardoor er een energiecrisis is. Dus het is wel exceptioneler dan de afgelopen jaren. Wat wel zo is, en ik ga niet iemand in bescherming nemen, ik denk dat ze misschien de tijd nodig hebben tot Prinsjesdag om nog maar tot oplossingen te komen. Die misschien helemaal niet is. Dat weet jij natuurlijk beter. Maar uiteindelijk krijgen wij altijd de regering die wij zelf hebben gekozen en die wij verdienen. Nou, we kiezen de regering niet, hè? Ik weet niet of we dit verdienen. Onze overheid. Jij zegt van het is een compromiskabinet. Ja, we hebben alleen maar compromiskabinet. Nee, dat zei Elif en dat beaamde we hebben ook altijd. Het probleem is alleen dat iedereen zit te wachten op een duidelijke oplossing voor met name de mensen die het gewoon het hardst worden getroffen. Dus dat is een steeds grotere groep. Dat moet heel snel gebeuren. Dat zijn ook mensen met middeninkomens. Ja. Inmiddels ook mensen met hogere inkomens. Ja. Niet de hoogste inkomens zoals in Den Haag. Maar als het plan er snel komt, dat we dan ook in het parlement met z'n allen heel snel dan ook een ja of een nee zeggen. Het liefst natuurlijk een ja zeggen. En als ik wel eens naar Politiek Den Haag als een buitenstaander kijk, dan denk ik, ja jongens, maar al die debatten, het draagt niet bij de oplossing. Met heel veel snuppering. En dat of er wordt heel veel gedebatteerd, maar niet over de actuele en hele belangrijke onderwerpen. Want die worden geblokkeerd door de coalitie. Ik heb afgelopen dinsdag 5 debatten aangevraagd. Alle 5 geblokkeerd. En dan gaat het over de inlandszorg die niet van de grond komt. En dan gaat het over dat de ziekenhuizen nu vastlopen omdat ze geen medische middelen artikelen meer hebben. En ze willen er gewoon niet over debatteren. Ja. En dat gaat eigenlijk over alle grote actualiteiten. Die worden gewoon geblokkeerd. En wij lopen de plenaire zaal te vullen met wetjes over of je een dubbele achternaam mag. Zegt u nou eigenlijk dat werk wat ik doe heeft steeds minder zin? Nou, het wordt geblokkeerd. Het wordt gedwarsboomd. En dat is wel heel pijnlijk. En ik raak er ook wel af en toe heel erg gefrustreerd over. Omdat je dus gewoon ziet dat die zorg voor je ogen afbreekt. En mensen gewoon ontredderd thuis zitten zonder zorg. Ja, maar dan hebt u het specifiek over zorg. Logisch, ja. Want u bent woordvoerder zorg. Ja, u zit in de Tweede Kamer in 2006. Ik heb een hele rijke vriendenkring. En ik zie de een en de ander kopje ondergaan. En dat doet pijn. Omdat ik ook weet dat het zo niet hoeft. De inkomsten van die gastbaten zijn ook heel erg hoog. Ja. Ja, ja, sinds 2006 zit hij in uw kamer. Ja. Hebt u het gevoel dat u als volksvertegenwoordiger steeds minder kunt bereiken? En daarboven dat de politiek steeds minder bereikt? Ja, het wordt steeds ideologischer gedreven. En steeds meer op de radicale agenda van energie en klimaat. En dat is juist het verwijt dat u altijd krijgt. Hè, nou, maar daar zit alles op. Het is alles op het ideologische verhaal. Maar intussen vallen er allemaal mensen van de kar af. En die kunnen niet meer mee. En je bent wel met z'n allen een samenleving. En dat maakt me heel erg boos. Ja. En hoe dat tijd te keren dan? Nou ja, ik denk dat het kabinet gewoon heel erg hard moet vallen. Heel snel en heel erg hard. En dat de kiezer dan weer naar de stembus gaat. En laten we wel wezen, de laatste keer zijn er 82 zetels centrum en rechts gestemd. Maar niet 82 zetels op een radicaal links verhaal. Maar nu een vallend kabinet, Paul van den Bos. Ik denk niet dat het heel snel zal vallen, want ze houden elkaar natuurlijk vast, de partijen. Ja, dat is Is dat de weg naar een oplossing of de weg naar grotere problemen? Ik praat nu als burger en ik praat niet als een politicus of als een... ik zit niet te wachten op verkiezingen en een hele lange formatie in een crisis. We hebben net een hele lange formatie. Het duurde acht maanden. Acht maanden. Ja. Dat is en jij zegt, we houden elkaar vast met het CDA. Heb het handje al losgelaten. Hè? Dus, bedoel, maar ze weten natuurlijk dat degene die nu loslaat en een crisis veroorzaakt, die is natuurlijk de ultieme Sjaak. Ja, die is de Sjaak, zeker. En die uiteindelijk is natuurlijk gewoon... Er heeft niemand in de coalitie te winnen nu bij verkiezingen. Dat is wel. Te hard, te soft. Het enige is wel dat... En dan ga ik even terug naar de burger. Die bestaat natuurlijk niet de burger, maar ik ben ook een van de burgers. Dat je natuurlijk met totale verwonding af en toe naar Den Haag gepraat. En ik ben het met u eens, hoor, met jou eens. Er worden af en toe debatten aangevallen dat je denkt van wat zit ik naar te luisteren? Je kiest het woord verwondering of bedoel je eigen frustratie? Nou ja, weet je, ik vind de omgangsvormen in Den Haag vind ik werkelijk om te huilen. Echt om te huilen hoe mensen met elkaar omgaan. Het feit dat daar natuurlijk gewoon allerlei kleine fracties natuurlijk gewoon deelbelangen. Terwijl een groot belang, hè. Je moet het uit een groot concept van een land zien. En ik denk dat de gemiddelde burger, welke partij dan ook, denkt... jongens, ga het gewoon eens een keer oplossen. Ga gewoon eens een keer gewoon met een plan komen. Ja. En wat ik dan wel mis, is dan... ik zag laatst president Macron in Frankrijk voor de televisie komen. Is geen man die het hele volk achter zich heeft. Hè? Wordt ook niet gekozen, 100% van de bevolking. En die gaat zitten en die gaat achter een... En die gaat het land toespreken. In een toespraak dat ik denk van jongens, dat is wel iets van een... Het is een noodsituatie en we moeten hoop houden. Ja. En die gaat iets proberen om het een beetje bij elkaar te... Ik mis af en toe... op retorisch niveau een beetje van... jongens, dit land en we gaan het gidsen met z'n allen. En die momenten hadden we natuurlijk wel tijdens corona. Hè? Het moment dat Rutte inderdaad het land toesprak. Zou dat nu ook het juiste moment zijn, Fleur Agema? Omdat deze crisis, de energiecrisis, de koopkrachtcrisis ook natuurlijk... Hij heeft, heeft geen verhaal op dit moment. Krijg je eerst de koning natuurlijk. We gaan op met de troonrede. Naar de troonrede luisteren. Ja. Gas. Ik vind trouwens onze koning ook iemand die heel goed spreekt. En dat ook echt op een indrukwekkende manier doet. Ja, dat kunnen we doen. Wie weet ook, maar niet politiek. Nee, want daarin horen we dan weer allemaal verschillende geluiden. Tegelijkertijd polariseert die troonrede ook enorm. En helemaal die twee dagen daarna tijdens de algemene politieke beschouwingen natuurlijk. Maar ja, kijk, Rutte heeft geen verhaal en hij kan ook geen verhaal meer maken. Want hij heeft nergens in zijn coalitie ruimte... voor een groot overkoepelende visie of een ander verhaal of een andere richting. Ja. Dit is de richting van Kaag en die zal het worden. En die zal... Wat is het alternatief? Wat is het alternatief? Ja, ik zou zeggen opbreken. Ja, maar wat is het alternatief? Ja, opbreken. Ja, opbreken. Maar wat is het alternatief? Wat is het alternatief na het opbreken? Ik wil die vraag even bij Ilif neerleggen. Wat denk jij? Ik bedoel, je hoort het kabinet moet vallen. Rutte heeft geen verhaal. Als jij zo kijkt wat daar gebeurt, wat denk jij dat goed zou zijn? Nou ja, ik begrijp dat sentiment heel goed. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat op het moment dat het kabinet uiteengebroken wordt, dat er dan inderdaad zijn ze stuurloos en ze demissionair en kan er heel weinig gebeuren. Nou ja, in corona was dat ook en toen konden ze toch wel besluiten nemen. Dus je kan je ook afvragen van nou, is dat echt nou zo erg? Maar het probleem is natuurlijk op het moment dat er informatie komt. Je kan wel zeggen, we gaan dit kabinet opbreken. Maar als er weer informatie komt, dan gaan weer dezelfde partijen, op het moment dat daar enige meerderheid is, gaan die weer met elkaar aan de tafel. Dus ik snap dat. En dan zou in die tussentijd ook vitaler kunnen worden, omdat op allerlei onderwerpen weer andere meerderheden gevonden gaan worden. En op bepaalde deelonderwerpen, dus er een andere koers gevaardigd. Ja, maar dat is dan hoe dan ook een ver van je bed show. De verwachting is dat dit kabinet gewoon blijft zitten. Want dat zei je Paul ook al, hè? Geen enkele partij heeft eigen belang bij. Van die partij. Precies, van die partij. Om dit, deze coalitie te laten mislukken. Maar nu, dus die koopkrachtcrisis, nu dus die energiecrisis. Er moet nu wat gebeuren. Prinsjesdag komt natuurlijk wel steeds dichterbij. Ja. Veel plannen zijn ook wel uitgelekt. Mm-hmm. Er komt inderdaad opnieuw veel geld voor de minima. Maar ja, daar zit een groep boven die ook keihard geraakt wordt. En daar zit een soort weerstand in van we willen eigenlijk niet aan die compensatie, omdat er een angst is dat er mensen gebruik van gaan maken die het eigenlijk zelf ook kunnen betalen. Ja. En daarvan zeggen nu steeds meer mensen van nou ja, laat dat even los, want er is gewoon een heel groot probleem. En ook de middenklasse komt in het nauw. En dus er gaat, vermoed ik, ook wel iets gepresenteerd worden. Alleen de vraag is wel wat. Ja, maar dat wel dit jaar dus al de mensen financieel verlicht? Ja, dat is echt de vraag. Dat weet ik niet. Als jij die antwoorden wel hebt, dan ga je ze wel delen met ons. Zeker. Richard van der Made is getuige van de wedstrijd NEC tegen Fortuna Sittard. Die is om 4:30 begonnen, dus we zitten inmiddels in de tweede helft. En Fortuna, daar gaat het niet goed mee, weten we allemaal. NEC ietsje beter. Richard van der Made, is dat ook in deze wedstrijd terug te zien? Ja, het is NEC dat aanvalt en Fortuna dat verdedigt. Wieger nog altijd 0-0, 68 minuten. En je voelt aan alles dat het publiek, dat is hier kritisch in Nijmegen altijd, dat het smacht naar iets opwindends, naar een doelpunt. Want NEC thuis, ja, dat loopt allemaal ook al maanden niet goed. De laatste overwinning 8 mei tegen Go Ahead Eagles. 3 gelijke spelen op rij. Ja, en dan uitgerekend tegen Fortuna. Zo zei Rogier Meijer ook vooraf, de trainer van NEC. Moeten we toch weer eens 3 punten gaan halen en in elk geval de aanval zoeken. Dat heeft NEC gedaan. Zeker in de eerste helft. Toen kreeg het ook behoorlijk veel grote kansen van dichtbij. Vaak op aangeven van Oussama Tanane, die nu ook in balbezit is. Prachtig linkerbeen. Verlegt het spel nu ook weer naar de linkerkant, naar Sissoko. Hij is zojuist in het veld gekomen. En het begint weer een klein beetje te lopen bij NEC. Want het was allemaal stroef vanaf het begin van de tweede helft. Fortuna dat heeft echt heel weinig nog laten zien. Burak Yilmaz, 37 jaar. De Turk staat op een eiland. 1 keer was hij heel dicht bij de 0-1 in de eerste helft. Schitterende vrije trap, maar ook prachtig gepareerd door Jasper Sillissen, die de bal naar de zijkant ranselde. We zitten inmiddels in de 69ste minuut. En NEC heeft het dus lastig om echt het spel te maken en om Fortuna op eigen helft heel ver terug te dringen. En dus nog altijd geen doelpunten in de volle Goffert in Nijmegen. Die wedstrijd blijft u kunnen volgen op NPO Radio 1. En datzelfde geldt voor het programma WNL in de kantine. Want zo dadelijk uur 2. We bedanken nu alvast Jacques Brown voor zijn uitgesproken column. En veel plezier dus met die traanreden. Fleur Agema blijft hier zitten. PVV Tweede Kamerlid. Hetzelfde geldt voor Paul van der Bos, hoofdredacteur AD Regio. En Elif Isitman, heel graag. Tot de volgende keer. Tot zondag. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt. Ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Prachtige trap met links. Dinsdagavond, rechtstreeks vanuit Engeland. Liverpool Ajax. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Kudus, het is een wonderschoon doelpunt. Dinsdagavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in Breda. De grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival. Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we September Me, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinner talks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise specialist. Zes uur. NPO Radio 1. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Zo dadelijk uur 2 van BNL in de kantine met nog steeds aan de stamtafel PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema. Die maakt zich zorgen over de kabinetsplannen voor de zorg. En tegenover haar zit Paul van der Bos, hoofdredacteur AD Regio. Die maakt zich ook zorgen over het negatieve sentiment. En die zou wel een meer positieve journalistiek wensen. Wat zijn ideeën daarover zijn, horen we zo dadelijk. Er is gescoord in de wedstrijd NEC Fortuna Sittard. Richard van der Made. Je zou verwachten voor de thuisploeg, voor NEC. Maar het is Fortuna dat helemaal onderaan staat. Nog geen enkel punt gepakt in de Eredivisie. We spelen nog een kleine 20 minuten. Maar het zijn wel de Limburgers die op voorsprong zijn gekomen. Oguzhan Oziyakoub is zojuist ingevallen. En hij bekroont zijn invalbeurt met een heerlijke goal van afstand. Een meter of 18. En Jasper Sillissen is kansloos. De bal verdwijnt in de kruising. Fortuna Sittard staat voor in Nijmegen tegen NEC met 1-0. Zo dadelijk WNL in de kantine. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws van 6 uur, gelezen door Casper Meijer. De achterban van de Landelijke Huisartsenvereniging wijst het Integraal Zorgakkoord van de hand. Dat blijkt uit een vertrouwelijke peiling onder 3000 leden die in handen is van de NOS. Zo vinden de huisartsen de toezegging dat ze meer tijd en middelen krijgen voor de patiënt weinig concreet en slecht onderbouwd. Wat de LHV met de uitkomst van de peiling gaat doen is nog niet duidelijk. Maandag is de landelijke ledenvergadering en dan valt er een besluit. Het is de bedoeling dat het Integraal Zorgakkoord op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Er staan afspraken in over de zorg voor de komende 4 jaar. Het Oekraïense leger boekt snelle terreinwinst in het oosten van Oekraïne. De strategisch belangrijke plaats Kupjansk is op de Russen heroverd. En ook Izjum, dat iets zuidelijker ligt, zou op de Russen zijn heroverd. Het verlies van de plaatsen is een klap voor Rusland, omdat ze belangrijke knooppunten zijn voor de bevoorrading en bewapening van Russische troepen. Oekraïne is ook bezig met een offensief in de richting van de zuidelijke havenstad Gerson. De Russen hebben een deel van hun troepen naar dit strijdtoneel verplaatst, waardoor ze op andere delen van het langgerekte front kwetsbaar zijn. Koning Charles is vandaag officieel geïnstalleerd. Dat gebeurde door de Privy Council, een groep van honderden politici en hoogwaardigheidsbekleders. Daarop is de zogenoemde proclamatie van zijn koningschap uitgesproken vanaf het balkon van St. James Palace in Londen, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Ja, dit is een moment hè, dat hij wordt uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Deze proclamatie werd voorafgegaan door 3 klaroenschoten onder het toeziend oog van de King's Guard, de koninklijke garde die zich onder het balkon van James's Palace heeft verzameld. Charles was natuurlijk al koning vanaf het moment dat zijn moeder overleed. Maar je zou kunnen zeggen dat dit het officiële moment is dat Charles III is uitgeroepen tot de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. Een uur later, na deze proclamatie, wordt volgens de traditie de proclamatie opnieuw voorgelezen. lezen in de Royal Exchange. Dat is een historisch gebouw in Londen. En tegelijkertijd ook in Schotland, Noord-Ierland en Wales. In alle vier de naties van het Verenigd Koninkrijk. Vanmiddag heeft koning Charles meerdere ministers en hoogwaardigheidsbekleders, zoals de aartsbisschop van Cambridge, ontvangen. Verder is vandaag bekend geworden dat de kist van de donderdag overleden koningin Elizabeth morgen wordt overgebracht van Balmoral Castle naar Holyrood House in Edinburgh. Dat is het officiële verblijf van de koninklijke familie in Schotland. Maandag wordt de kist in een processie overgebracht naar de St. Giles Cathedral, waar het publiek afscheid kan nemen. Dinsdagavond wordt de kist overgevlogen naar Londen. Daar ligt de koningin 4 dagen opgebaard in Westminster Hall. En zojuist is bevestigd dat de uitvaart plaatsvindt op maandag 19 september in Westminster Abbey. In Ter Apel geldt sinds vanmiddag een noodverordening. Het gevolg is dat niet geregistreerde asielzoekers niet in de omgeving van het aanmeldcentrum mogen blijven. Ze mogen zich wel in Ter Apel melden bij de IND, maar daarna moeten ze naar Zoutkamp, 100 kilometer verderop, tot ze in Ter Apel aan de beurt zijn. De noodverordening moet ertoe leiden dat het minder druk wordt in Ter Apel, zodat er geen mensen meer buiten hoeven te slapen. Personeel dat op Schiphol gehandicapte passagiers van en naar de vliegtuigen brengt, loopt al jaren gezondheidsrisico's. Zo moeten ze zware mensen tillen zonder tilhulpmachines, blijkt uit interne documenten die in handen zijn van de NOS en Nieuwsuur. Gehandicapte vervoerder Actiecom zegt voortdurend stappen te zetten om de tilbelasting te beheersen. In het centrum van Den Bosch heeft een stadsbus een bushokje geraakt. 6 wachtende mensen raakten gewond. De bus raakte het glazen dak van het hokje dat naar beneden kwam en op de mensen viel. Volgens de politie wilde de chauffeur zo dicht mogelijk naast de bushalte stoppen vanwege een wolkbreuk. 4 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het NOS-journaal. Het was een bijzondere Formule 1-kwalificatie op het circuit van Monza vandaag. Voor het eerst in tijden deden 2 Nederlandse coureurs mee. Commentator Hans van Lozenoord is hier in de studio. Hans, Nick de Vries deed vandaag voor het eerst mee. Hoe deed hij het? Hij deed het prima. Hij kwam zelfs door de eerste schifting, waardoor hij in Q2 moest starten, zoals het zo mooi heet. En hij zette in totaal de 13e tijd van 20 deelnemers. En dat is natuurlijk prachtig voor een debuut. Zeker ook als je sneller bent dan je teamgenoot. En dat is Nicolas Latifi. En hij hoorde dus vanochtend pas dat hij in actie moest komen vandaag. Ja, dat is op het allerlaatste moment. Dat komt omdat de man wiens plek hij inneemt, Alexander Albon, toen te horen kreeg dat zijn blinde darmontsteking zo ernstig was dat hij niet zou mogen starten. Dus toen kwam een stoeltje vrij voor Nick de Vries. En dan was er natuurlijk Max Verstappen. Hoe heeft hij zich geplaatst voor de race van morgen? Hij heeft een hele snelle tijd gereden. Niet zo snel als de man op pole position, want dat is Charles Leclerc. Maar Verstappen was 2e, maar hij heeft een gridstraf. Evenals 8 andere rijders. Dus dat betekent dat die mensen naar achteren worden gezet op de startopstelling. Hoe ver naar achteren is op dit moment nog niet zeker. Er wordt gesproken over de 7e startplek voor Max Verstappen. Dan zou hij naast Nick de Vries komen staan, want die is 8e. Ook al door al die straffen die zijn uitgedeeld. En er is ook een mening die zegt van nee, met die straffen meegerekend moet hij misschien wel op de 2e rij, oftewel op de 4e plek starten. Dat zullen we later weten. De wedstrijdleiding heeft officieel nog die grid niet bekendgemaakt. Maar goed, dat gaan we later vanavond wel horen, neem ik aan. Dankjewel, Hans van Lozenoord. Dan de Vuelta, de wielerronde van Spanje. Die wordt zo goed als zeker gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Ook op de laatste reguliere dag van de ronde kwam zijn positie niet meer in gevaar. Maar verslaggever Gio Lippens, betekent dat het ook een saaie etappe was vandaag? Nee, dat was het zeker niet, want de spanning hing wel steeds in de lucht. Omdat we dachten terug aan 2015, toen Tom Dumoulin op die voorlaatste dag over min of meer een identiek parcours uiteindelijk toch de rode trui verloor. Toen won Fabio Aru de Ronde van Spanje. En dat kon natuurlijk ook Evenepoel overkomen. Maar de voorsprong die hij had op de concurrentie was ruim. En eerlijk gezegd, hij pareerde iedere aanval, iedere plaagstoot, pareerde die heel gemakkelijk. Zodat hij uiteindelijk in tranen over de finish kwam. En ook een geëmotioneerd interview na afloop gaf, omdat hij toch wel heel bijzonder is natuurlijk voor Remco Evenepoel dat hij deze ronde wint. Hij is pas 22 jaar oud, heeft veel kritiek gekregen in het verleden in België, met name ook een beetje op zijn gedrag. Maar uiteindelijk komt het er nu eindelijk uit. De mensen die niet in hem geloofden, die hebben ongelijk gekregen. En hoe kijken ze in België, toch een land van wielerliefhebbers, naar het succes van Evenepoel? Ja, daar is het groot feest, want het is voor het eerst sinds 1978 dat een Belg een grote ronde wint. Dus zo lang hebben ze daar moeten wachten op een renner die dus ook echt in staat was om een grote ronde te winnen. Dus Evenepoel is nu echt wel de gevierde man in België. En hoe ging het met de Nederlanders vandaag?

van vorig uur hadden we even contact met Soeksterberg, waar marinier Robin Imthoorn zijn speedmars loopt. 25 uur lang met 45 kilo bepakking. Aan de lijn is zijn woordvoerder Kees Wijburg. Kees, het laatste wat we hoorden was dat hij op de massagetafel lag. Jazeker, daar is hij afgekomen. Hoe gaat het? En hij... Nou, het gaat. Hij oogt wat vermoeid, maar hij komt nu bij mij in de buurt. Ik zal eens even kijken of hij even iets kan zeggen. Dan heb je het dus gewoon live. Robin, hoe gaat het met je? Goed, over de 30 kilometer. Oké. Over de 30 kilometer heeft hij al afgelegd. Ik ga hem niet meer belasten door hem nog meer te vragen. Maar ja, hij oogt een beetje vermoeid. Maar zijn fysiotherapeut, heb ik net gesproken, die zegt dat het wel meevalt. Hij heeft gegeten. Nou, dan gaat je maag aan het werk. Dan ben je allemaal een beetje wat trager. Maar ja, hij heeft de goede moed er nog in. Maar het blijft natuurlijk toch een bovenmenselijke inspanning hier in Soesterberg. Ondertussen wordt het ook wat rustiger hier in Soesterberg. En wat mij opviel, of wat ons allemaal opviel, dat was dat er heel veel lotgenoten waren. Mensen met PTSS of een rugzakje, militairen, die hier gewoon openlijk, frank en vrij met iedereen konden praten over hun problemen. En natuurlijk ook 5-5 out wat aan de orde kwam. En ja, we gaan even kijken. Ja, hij loopt nu toch wel weer wat rechter. Loopt altijd iemand naast hem, hè, want er gaat ook de nacht in. En ja, het wordt nog heel erg spannend. En ik vertel je dadelijk even hoe hij zich voorbereidt op de nacht. Kees, nog even een slotvraag. Ja. Moest hij gemasseerd worden en moest die pauze ingelast worden omdat het niet goed ging? Of was dit al gepland? Want stopt hij dan een aantal keer tijdens die 25 uur? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Dit is gepland. Hij heeft 6 uur gelopen en dan wordt er altijd een half uur eventjes op de tafel liggen, de masseur erbij. Hij moet natuurlijk wat eten. Nou, een sanitaire stop, kun je ook alles bij bedenken. Dus dat staat allemaal in het programma opgenomen. Dus ja, de eerstvolgende keer dat hij nu tijd heeft, dan is het middernacht, maar dan is er eigenlijk niemand meer. Dan is het hier ook donker, want we mogen eigenlijk geen herrie maken. Er is een flora-fauna-wet. De konijnen willen niet gestoord worden. Dus ja, hij loopt hier eigenlijk in alle eenzaamheid. Maar er is wel toezicht bij, want er is een medische staf bij. Dat moet allemaal. Okay. Maar hij gaat gewoon door. Je komt zo dadelijk nog een keer terug bij ons in de uitzending, Kees Wijburg. Zeker, met alle plezier. Die 25 uur is misschien nog wel even goed om te zeggen, ook symbolisch. Want hij herdenkt op deze manier ook, Robin, de 25 gesneuvelde militairen in Afghanistan. Tot zo dadelijk, Kees Wijburg. Ik ga even naar Paul van der Bos. We zitten hier in Rotterdam en dat is een gepolariseerde stad met mooie verhalen. Maar ook met minder mooie verhalen, slechte verhalen. En dan heb ik het over veel armoede, ook in deze stad natuurlijk. Criminaliteit natuurlijk ook. Maar die mooie verhalen, ik denk dan aan jou, want jij hebt dat streven om meer positieve journalistiek te belichten. Zijn die ook in deze stad onderbelicht? Niet door de Rotterdammers zelf. Want er is eigenlijk geen chauvinistische volk dan Rotterdammers. Vind ik, er zit er nog eentje naast me hier. We zijn heel erg dol op deze stad. Ik ben het helemaal met je eens. We zijn heel erg dol op deze stad. En als we water zien en die Erasmusbrug en die voetbalclub, we zijn natuurlijk heel erg chauvinistisch. Met een licht minderwaardigheidscomplex natuurlijk naar de rest van Nederland. Dus die mooie verhalen zijn er wel. Tegelijkertijd, die moeten ook verteld worden. Hè? En de nostalgie van de stad, maar ook de mooie initiatieven die hier gebeuren. Ik ben altijd nog wel trots als ik hier loop. En ik ben ook hoofdredacteur in Utrecht en in Den Haag. Ik vind dit een veel diversere stad dan bijvoorbeeld Utrecht. Dus daar loop. Daar ben ik al heel erg trots op. Het is al een hele moderne stad aan het worden. Dat wil dus niet zeggen, hè, positieve verhalen alleen vertellen, dat het alleen de positieve verhalen zijn. Nee, je moet juist ook, als tegenwicht, het is een tegenwicht voor alleen maar de negatieve verhalen. En deze stad, daar gebeurt natuurlijk nog wel heel veel waarvan je denkt, dat moet heel erg snel, hopelijk snel veranderen. Rotterdam staat toch wel op verschillende lijstjes. Armoede, kinderen die, misschien daar nog over, die met honger naar school gaan. Daar zijn ook lijstjes van. Lager onderwijsniveau. Ja, daar moet deze stad echt wel aan werken. En daar wordt aan gewerkt, maar het gaat wel heel langzaam. Fleur Agema, als ik dit zo aanhoor, moet ik toch ook denken aan u. Positieve verhalen over de zorg, die zijn er natuurlijk ook. Ja, nou, ik doe dit natuurlijk al heel erg lang. Wilt u dit voldoende, vindt u zelf? Nou, ik hoor wel vaker dat mensen tegen mij zeggen van... ja, ik heb u hier en daar gezien en u was zo negatief. Maar dan zeg ik ook wel eens van ja, maar als het goed gaat... ja, waarom dan kan ik geen debat over aanvragen? Ik kan een debat over aanvragen omdat er veel te weinig personeel in de zorg werkt. En dat mensen daardoor te weinig zorg krijgen. En dat mensen overwerkt raken. Maar ik kan niet een debat aanvragen omdat het goed gaat. Maar u kunt er wel zo af en toe... Ik kan geen beter voorstellen. Nee, dat is waar, maar u kunt er wel zo af en toe wat over zeggen. Ja. Wat gaat er zo goed als het gaat om de zorg in ons land? Oh, nou, als ik op werkbezoek ga, dan doen we gelukkig regelmatig. En sinds corona gelukkig weer vaker. Dan, ja, dan zie je gewoon altijd dat de mensen die in de zorg werken... dat zijn echt... Dat zit in hun. Ja, het zorgen voor iemand anders. En dan gaat het me wel eens aan het hart dat ze gewoon te weinig collega's hebben. Maar ik vind dat zoiets moois. Mensen die zijn zorgverlener. Ik ben het zelf niet. Ik ben moeder. En voor je kind ben je de liefste. Maar voor een ander. Hè? Dus voor een ander zijn vieze billen. Nou ja, ik kan hele vieze verhalen ophalen. Maar dat je dat voor een ander doet, dat is echt heel bijzonder. Het is wel een goed voorbeeld van wat jij bedoelde volgens mij. Volgens mij stellen wij niet zo snel de vraag, wat gaat er goed? En dan komt er toch iets hoopgevends. Wat ik absoluut niet wil, is dat journalisten of Kamerleden nu denken... ja, maar dan mag ik geen kritische houding hebben. Helemaal niet zelfs. Nee. Wat u zegt, dat is eigenlijk de essentie. Namelijk dat er ook heel veel goed gaat... en dat we in deze maatschappij ook heel vaak moeten benadrukken... al is het maar iemand die die hardloopt 24 uur, 25 uur voor een goed doel. Maar ik heb zelf gelukkig, en ik loop even af, niet zo heel vaak in het ziekenhuis gelegen. Ik hoor altijd van iedereen die met de zorg te maken krijgt... Ja. Goh, wat word je vaak goed verzorgd. Ja, dat weet ik al nog uit de tijd dat mijn beide ouders werden een aantal jaar geleden achter elkaar heel ziek en hebben het allebei ook niet gered. Maar de mensen die ze over de vloer kregen, nou, die waren er van goud. Het is het dagelijkse leven van de, tussen haakjes, gewone mensen. Zeg met respect. Ja, maar het is wel zo dat ze te weinig collega's hebben en dat ze zichzelf over de kop mensen werken. Mensen die eigenlijk onbaatzuchtig voor andere mensen klaarstaan, dat is ook positief nieuws. Of die echt niet voor een ministersalaris in een verzorgingshuis werken. En dus in een ziekenhuis. Zou het goed zijn als in de zorg de mens ook centraal komt te staan en niet de stopwatch. En dan gaan we naar het zorgakkoord, Fleur Agema. Ja. Want daarom bent u ook uitgenodigd voor deze editie van WNL in de kantine. Het moet de blauwdruk worden voor de zorg die op Prinsjesdag naar buiten komt. Het integraal zorgakkoord, dat klinkt saai en bureaucratisch, maar erin besloten ligt de uitwerking van een serieuze opgave. De zorgvraag stijgt, de vergrijzing neemt toe en er is sprake van een nijpend personeelstekort met wachtlijsten en uitgestelde behandelingen. Over hoe dit aan te pakken hebben de zorgministers en de zorgsector een akkoord bereikt. Maar wat vinden de zorgverleners? En wat vindt zorgwoordvoerder van de PVV Fleur Agema? Allereerst, er moet wat gebeuren om de zorg betaalbaar te houden. Eens? Nou, want uiteindelijk, kijk, als je nu ook kijkt met de inflatie en zo... er werken 1,2 miljoen mensen in de zorg... en hun salaris zal uiteindelijk ook omhoog moeten. Dus de zorgkosten stijgen. Het is alleen de afgelopen 10 jaar... niet uit de pas gaan lopen. 10 jaar geleden maakte de zorg 9% uit van het BBP. En dat doet het in 2021 ook. Dus al die doemscenario's van het gaat al het andere wegdrukken, dat is niet uitgekomen. Ruim een kwart van de rijksbegroting. Ja, maar we geven ook aan al die andere zaken meer uit. Dus je moet uitgaan van je BBP. Het is 9% van ons BBP, dat is prima. Dat betekent niet dat het bruto binnenlands product, zeg je erbij. Ja. Nou ja, we moeten met z'n allen zorgen dat de economie goed blijft lopen. Dan kunnen we al onze rekeningen goed betalen. Maar het is natuurlijk wel zo, er werken heel veel mensen in de zorg. Het meeste geld gaat op aan hun salarissen. Dus het zal meer gaan kosten. Moet wat gebeuren ook om het vak aantrekkelijk te houden of aantrekkelijker te maken? Ja, zeker. Kijk, als je kijkt dat op heel veel zorggebieden de mensen 40% van hun tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren. Ik hoorde onlangs intensive care verpleegkundigen. En dan zijn ze bij iedereen bij wie ze binnen geweest zijn. Moeten ze daarna op een computerscherm 7 A4'tjes doorscrollen om af te vinken wat er allemaal aan de hand is. En dan moeten ze bij iedere patiënt elke keer doen. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar er zitten allemaal witregels tussen. Dus als je die witregels ertussen uithaalt, dan is het maar 1 A4. Kan ik mijn werk beter doen? Mm-hmm. Verandert nooit. En dat zijn de kleine dingen. Dat zijn de kleine dingen die het hem doen. Maar dat is zo raar. Want er is geen partij in de Kamer die pleit voor meer bureaucratie. Meer witregels. Nee. En regeldruk, daar zeggen we al 20, 25 jaar lang, daar moeten we vanaf. En dat lukt dus niet. Hoe komt dat? Ja, dat is heel gek, want we leiden onze zorgmedewerkers heel erg goed op, heel hoog op. En vervolgens komen ze in een protocollencultuur terecht, waarin ze alles moeten vastleggen. En we hebben in 2010, 2012 een project gehad, regelarme instellingen, waarbij instellingen zonder in regels mochten gaan werken. Nou ja, het ging perfect. En toch, nou ja, toen viel het kabinet en toen werd alles natuurlijk meteen weer gecanceld, waar de PVV mee te maken had gehad. Maar ja, daar moet je het wel, je moet uiteindelijk wel gewoon grof gaan grof gaan schrappen in die regels. Ook omdat, kijk, als jij nu 40% van je tijd kwijt bent aan zorg en je halveert dat, dan heb je van iedere 100 medewerkers 20 man extra. Ja, 40% en dan is het tijd voor, ja, aan zorg is, kwijt, maar aan het invullen van die lijsten. Juist, ja. En dan, maar dan heb je wel 20 man meer op de werkvloer. Ja. En dan is het personeelsprobleem ook opgelost. We praten er zo dadelijk over door. Er is gescoord bij de wedstrijd NEC Fortuna Sittard, Richard van der Maden. In de allerlaatste minuut, ik denk dat er nog 1 minuutje op de klok staat. NEC komt toch op gelijke hoogte en het is een van de vele invallers die je maakt. Spits Pedro Marquez 1-1 in de absolute slotfase. 6 minuutjes extra zijn erbij gekomen. De bal wordt 2 keer verlengd. 1 keer door de andere Marquez van NEC, dat is een verdediger. Dan nog een keer door Sissoko en dan is het Pedro Marquez die hem van dichtbij raakt. En dan is zelfs Ivor Pandoer is geklopt. Het is ongelooflijk wat die keeper er vandaag uitgehaald heeft. Een 22-jarige Kroaat in het doel van Fortuna Sittard. Dat mocht hopen, eindelijk mocht hopen op 3 puntjes. De eerste 3 puntjes in het prille seizoen voor Fortuna. Maar het is dus NEC dat scoort 1-1. De VAR heeft er uitgebreid naar gekeken. Geen buitenspel, de goal telt, het publiek opgelucht. En dan nu nog die allerlaatste minuut. Wat gaat Fortuna daar nog doen? Het gaat op avontuur. Aan de rechterkant, maar daar is een sliding op de bal van Van Rooij. En de bal gaat dus over de achterlijn. Fortuna mag nog een corner gaan nemen. Wat is dit voor wedstrijd geweest in de Nijmeegse Goffert? In de eerste helft NEC met veel kansen. Vooral uit vrije trappen van Tanane was NEC er een paar keer dichtbij. Vervolgens een opgelegde kans nog voor Tafsan. Ook voor NEC. Yilmaz met een vrije trap die dicht bij de 0-1 was. In de tweede helft was het wederom NEC dat aanviel en Fortuna dat moest verdedigen. Maar Fortuna kwam wel steeds ietsje beter in de wedstrijd. En invaller Oguzhan Asiakoub, een Nederlands en een Turks paspoort, geboren in Zaandam. Hij maakte uiteindelijk met een soort zondagschot, het was een heerlijke treffer, de 0-1. Maar vervolgens dus ook de gelijkmaker. Terwijl de VAR nu gaat kijken naar een hens situatie. Maar ook dat is snel afgerond. Geen sprake van hens. En nu met die 1-1 tussenstand in Nijmegen in de 97ste minuut. Het zijn echt de allerlaatste seconden. Nog 1 keer een corner van Fortuna met Cox. De bal wordt gekopt door een centrale verdediger van Fortuna. Dat is Siovas, de Griek, die zojuist ook geel kreeg. Wat heeft Fortuna geprobeerd om het spel te vertragen? Het is af en toe provoceren wat ze doen. En ik snap het wel een beetje, want als je helemaal onderaan staat, dan doe je er alles aan om die punten toch mee te nemen naar het zuiden van Limburg. Komt daar nog de 2-1 voor de thuisploeg. Het zou toch wat zijn. Tafsan in het strafschopgebied. De bal nog altijd niet weg. Tanane. En dan wordt hij weggehaald weer door Siovas. En dan kijk ik naar Rob Dieperink, de scheidsrechter, die nog altijd laat doorspelen. De 7 minuten zit er al lang op. 1-1 de tussenstand. Een schamelpuntje dan toch nog voor Fortuna in deze 6e speelronde in de Eredivisie. Het is het eerste puntje pas. En op de tribune zit de nieuwe trainer Julio Velasquez, de Spanjaard. Die ook nog allerlei andere assistenten heeft meegenomen uit Spanje. Hij zit hier in de Goffert in Nijmegen op de tribune. En hij gaat vanaf maandag aan het werk bij Fortuna. Blessure nu bij Mats Zeuntjens in duel met Tanane. Zeuntjens ligt daar met veel pijn op de grond. De klok staat op 98 minuten. Neemt u van mij maar aan dat het zo gaat blijven. 1-1 zal hier zeer waarschijnlijk de eindstand zijn. Live vanuit Hartje Rotterdam is dit In de Kantine. Er ligt een integraal zorgakkoord en we praten erover met PVV-Kamerlid Fleur Agema. Afspraak tussen het ministerie van Volksgezondheid en partijen in de zorg, waaronder zorgverzekeraars, toezichthouders, ziekenhuizen, wijkverplegingen, huisartsen. Mag je dan als burger, als patiënt erop vertrouwen dat jouw belangen worden verdedigd? In Goedemorgen Nederland sprak PvdA-leider Atje Kuiken afgelopen week haar zorgen uit. We gaan eerst even luisteren. Ik vind het onverstandig. Juist nu in deze crisis zien we dat de armoede toeneemt, de zorgen toenemen, de stress toeneemt. En dan is een huisarts dichtbij ontzettend belangrijk. En zeker omdat we verwachten dat meer mensen, en dat willen ze ook zelf, langer zelfstandig thuis wonen, dan is goede wijkverpleging ontzettend belangrijk. En tenslotte wat ik ook zorgelijk vind van het plan, dat de norm die er geldt voor ambulances, 45 minuten, dat je dan in ieder geval een ambulance beschikbaar hebt, gaat ook op de schop. Nou, dat raakt natuurlijk weer de regio Zeeland-Overijssel. Weer een verschraling van het landelijk gebied. Onverstandig. Ja, niet overal komt de spoedzorg op tijd. Ziet u dat ook, mevrouw Wagema? Ja, daar heb ik ook twee debatten over aangevraagd. Ja, die worden natuurlijk wel weer niet geagendeerd. Maar het is natuurlijk heel ernstig. Kijk, we hebben een norm voor aanrijdtijd. Of het is de tijd dat er een ambulance moet zijn, 15 minuten. En 45 minuten voordat iemand in het ziekenhuis moet zijn. En ja, de tekorten bij de ambulances, ook door pensionering van collega's... ja, dat wordt steeds langer, wordt vaker overschreden. Nou ja, je zal maar die persoon zijn. Voor wie er bijvoorbeeld ook geen plek is, omdat steeds meer spoedeisende hulpposten sluiten. Nou, ben jij straks degene die bevallend nergens meer terecht kan? U zegt, we hebben een debat aangevraagd, maar die is niet geagendeerd. Waarom? Ja, u zei zelf natuurlijk niet geagendeerd. Nee, dat komt allemaal op de lange baan en ik verwacht het pas in januari een keer. Ja, het is schandalig. Ja, omdat er veel te veel debatten worden aangevraagd. Ja, maar dit is gewoon heel belangrijk. Kijk, het gaat uiteindelijk om de veiligheid van ons allemaal. Als er geen bemensing meer is van ambulanceposten en die dekking neemt af en de spoedeisende hulpposten nemen af en je kunt nergens meer terecht, dan is het eigenlijk uiteindelijk... Het wordt sowieso gezegd over wat misgaat in de zorg en ook over het zorgakkoord wat er nu ligt, dat de prioriteiten verkeerd worden gesteld. Ja, dat is gewoon... Is dit daar een voorbeeld van? Ja, dat is gewoon weer verder afbreken. Edith Schippers, oud-minister, die sloot als eerste zo'n akkoord, 2012, 2015. Toen zijn er miljarden uit de ziekenhuizen gedrukt waar we eigenlijk niet veel van hebben gemerkt. Dus in de periode 2017, 2021 wilden ze het weer doen. Toen zei het Centraal Planbureau, nou, kijk uit, dat kan ten koste gaan van de kwaliteit. En nu doen ze het opnieuw voor een derde keer. En nu zegt het Centraal Planbureau, dit gaat ten koste van de kwaliteit en van zorg. En dan vind ik ook dat je eerlijk moet zijn. Want zij doen alsof ze de zorg beter maken, maar op een heel aantal punten gaan ze de zorg actief afbreken. De minister zegt over die 45-minuten-norm, die al een aantal jaren bestaat, sinds 2002 geloof ik, die is niet medisch onderbouwd. Ja. Wat bedoelt hij daar precies mee? Nou, dat zou echt hem moeten vragen. Maar ja, kijk, we hebben die normen niet voor niets met elkaar vastgesteld. Is dat er een bepaald tijdstip moet zijn dat je terug moet zijn in het ziekenhuis. En dan eigenlijk omdat je onvoldoende mensen hebt, omdat je onvoldoende materiaal hebt, ja, en omdat je spoedeisende hulpposten sluiten, komt hij dan met dat soort dwarsstraten. Hij is notabene zelf arts. En hij geeft de zorg het hardst op van iedereen. Komt ook nieuws binnen, hè? De achterban van de huisartsenvereniging wijst het zorgakkoord inmiddels af, hè? Oh, gelukkig. Dat is de uitkomst van een vertrouwelijke peiling onder 3000 leden die in handen is van de NOS, gelukkig, zegt u. Ja. Ja, Mind heeft ook is ook niet akkoord gegaan. En ik roep bij deze alle stakeholders op om niet akkoord te gaan. Want uiteindelijk is het allemaal is dus in hun nadeel. Ze gaan akkoord met de afbraak van hun eigen beroepsgroep. Ja, maar we spreken over een akkoord, ja, dat geen akkoord is. Nee, nou, dat is ook het erg. Hij wordt straks gesloten met het veld. En afgelopen week wilde ik een debat erover aanvragen. En toen kreeg ik helemaal geen meerderheid daarvoor. Ik zeg, ja, maar je hebt hier een akkoord en wij zijn een gekozen volksvertegenwoordiging. Mogen we er ook nog wat over zeggen? Nee, ze gaan eerst het akkoord sluiten en dan mag de Kamer er nog iets over zeggen. Maar als het akkoord gesloten is, is het natuurlijk gesloten. Maar ook met patiëntenorganisaties? Ja, er zitten ook patiëntenorganisaties bij. Ja. Maar ik hoop dus dat heel veel organisaties gewoon niet akkoord gaan. Zoals deze eerste twee nu. Als er één... Maar zegt dat dus ook dat al die verschillende organisaties, en daar hebben we er in dit land genoeg van, onvoldoende voeding hebben met hun eigen achtergrond? Nee, maar ze zijn wel heel erg bezig met bestuurtje spelen. He, zoals ziekenhuizen ook gewoon vaak bezig zijn bedrijfje te spelen of vastgoed te spelen, is dat ook gewoon bestuurtje spelen. En dat moeten ze niet doen. Het zijn de belangen van ons allemaal uiteindelijk. En uiteindelijk niet alleen misschien van ons, misschien zijn wij wel gezond. Ik ben niet heel erg gezond, maar onze ouders, vrienden, we kennen allemaal mensen die naar het ziekenhuis moeten. En uiteindelijk is zorg wel iets wat je overeind moet houden. Je zag maar... Dat wil de minister toch ook? Nou, nee, kijk, ze willen bijvoorbeeld onbewezen zorg uit het basispakket schrappen. Nou, wie wil niet onbewezen zorg uit het basispakket schrappen? Maar eigenlijk is heel veel zorg onbewezen totdat het bewezen is. Wat is de definitie van onbewezen zorg overigens? Nou, ga het eens vragen. En ze kunnen niemand kan een rijtje... Dat vraagt u. Ja, dat vraag ik aan hun. Dat vraag ik. Dat is een voorbeeld van onbewezen zorg. Nou, ik heb het recentelijk een aantal keren gevraagd. Wat is het dan? Niemand kon een antwoord erop geven. Nou is het bijvoorbeeld zo dat veel innovatieve zorg onbewezen is totdat die bewezen is. Je kunt tegenwoordig bijvoorbeeld bij een lek om de hartklep een klein hulpmiddel via de lies naar de hartklep toe brengen. En dan zet hij als een harmonica zet hij uit. En op die manier kun je die hartklep weer goed laten functioneren. Ja. Nou, vroeger moest de hele borstkas open. Hele dure operatie. Nu gaat het dus veel goedkoper. Dat is een innovatie. Maar die is de eerste periode niet bewezen. Ik zou het verschrikkelijk vinden als ze de bijl aan de wortel van onze innovatie gaan leggen. We praten daar zo dadelijk over door, hoor. Maar nu de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Gert Kluk. NPO Radio 1. De uitvaart van koningin Elisabeth is op maandagochtend 19 september, meldt Buckingham Palace. De plechtigheid is in Westminster Abbey in Londen. De kist wordt morgen overgebracht van Balmoral Castle, waar Elisabeth overleed, naar Edinburgh. Dinsdag wordt de kist dan per vliegtuig overgebracht naar Londen. Vanaf woensdag ligt de koningin opgebaard in Westminster Hall tot de ochtend van de uitvaart. De Oekraïnse strijdkrachten boeken snelle terreinwinst in het oosten van Oekraïne. De strategisch belangrijke plaats Kupiansk is op de Russen heroverd. En ook Izjum, dat iets zuidelijker ligt, zou weer in handen zijn van Oekraïne. Het verlies van de plaats is een klap voor Rusland, omdat ze belangrijke knooppunten zijn voor de bevoorrading en bewapening van zijn troepen. En de achterban van de Landelijke Huisartsenvereniging wijst het integraal zorgakkoord van de hand, blijkt uit de vertrouwelijke peiling onder 3000 leden die in handen is van de NOS. Zo vinden de huisartsen de toezegging in het akkoord dat ze meer tijd en middelen krijgen voor de patiënt weinig concreet en slecht onderbouwd. Wat de LHV met de uitkomst van de peiling gaat doen is nog niet duidelijk. En voor het weer is hier Peter Kuipers-Munneke. Er zijn op dit moment een paar flinke buien, vooral in de oostelijke helft van het land en ook in het zuiden. Nou, die buien die trekken vanavond wel weg naar het zuiden toe. Dan wordt het vannacht overal droog. In het oosten kan dan wat mist ontstaan en de minimumtemperatuur die komt dan uit op zo'n 12 tot 14 graden. Morgen dan wordt het een hele aardige dag. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vooral in het noorden van het land is nog kans op een enkel buitje, maar dat zal niet zo heel veel voorstellen. En dan is er redelijk wat zon, ook wel af en toe wat bewolking. Er staat bijna geen wind en een temperatuur die iets hoger ligt dan vandaag. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Nou, dan hebben we maandag een dag die nog iets warmer uitpakt. Met wat zon wordt het dan maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag gaat de temperatuur dan echt omlaag. Het wordt dan een graad of 20. Dinsdag is er vrij veel bewolking met wat regen. Zeker 's avonds en ook in de nacht naar woensdag kan er veel regen vallen. Woensdag is het op veel plaatsen dan weer droog en dan wordt het een graad of 19. En donderdag en vrijdag hebben we een afwisseling van zon en wat buien. En dan daalt de temperatuur verder naar zo'n 17 graden. In de kantine met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ik ben aan de stamtafel Paul van der Bos, hij is hoofdredacteur van AD Regio en ook Fleur Agema, Tweede Kamerlid voor de PVV. En we hebben het met elkaar over dat integraal zorgakkoord. We hoorden net al bij de NOS, de achterban van de huisartsenvereniging. Ja, die wijst dat akkoord af. Het kabinet zegt er komt echt meer tijd en middelen voor jullie, voor huisartsen. Maar zij zien onvoldoende die garanties. En u zei net al, nou fijn dat ze dat akkoord in ieder geval afwijzen. Maar wat schieten we daarmee op als iedereen een akkoord afwijst? Nou, dat we uiteindelijk in alle openheid met elkaar kunnen debatteren over hoe die zorg er nou uiteindelijk uit moet komen te zien de komende 10, 20 jaar. Want ik heb alleen maar debatten over wat er allemaal verloren is gegaan en wat er allemaal geschrapt wordt. Maar ik heb geen debatten over vergezichten. Hoe willen wij nou dat die zorg eruit ziet over in 2030, in 2040? Meer digitaal staat er bijvoorbeeld in dit plan. Nou, dat is aan de ene kant hartstikke goed natuurlijk. Als je bij een specialist bent geweest, dat je daarna even een telefonisch gesprek of het dan met of zonder beeld is hebt. Maar als je helemaal niet meer naar je specialist toe mag en het allemaal per beeld moet doen, dan mist een specialist ook gewoon goede informatie. Onder andere wordt er gesneden, dat is het plan in onbewezen zorg. Daar maakt u net al een punt van. Ik zat te denken, alternatieve geneeswijzen, vallen die ook onder onbewezen zorg? Nee, valt helemaal niet onder zorg. Ah, maar die worden toch wel vergoed soms? Nee, we hebben wat complementaire geneeskunde natuurlijk. Dat valt in het, niet in het basispakket, dat zit in het aanvullende pakket. Ja. Maar dat valt niet in het basispakket, dus daar hebben we het in de Kamer niet over. Wij gaan niet over het aanvullende pakket. Oh, daar duidt u dus in dit geval niet op. Nee. Met elkaar moeten we natuurlijk wel een antwoord zien te formuleren op hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen nog wel die zorg kan krijgen. Waar, ook in de laatste levensjaren, juist in die laatste levensjaren, nou worden we met elkaar allemaal ouder. Dat is, dat is goed nieuws. Dat is heel goed nieuws voor de mensen die ouder worden. Maar het moet wel betaald kunnen worden. Dus ergens over die betaalbaarheid hebben we het eigenlijk al even gehad. Zorg maakt 9% uit van het BBP. Is niet gestegen de afgelopen 10 jaar. Het is heel erg belangrijk dat we onze economie op peil houden. En dan zijn er natuurlijk nog steeds zorgen over die oplopende zorgkosten. Maar waar ik me veel meer zorgen over maak is wat er allemaal afgebroken wordt. De verzorgingshuizen die zijn al gesloten. Die mensen moesten, 100.000 mensen moesten thuis blijven. De wijkverpleging zou de wondverzorging en de stoma zorg wel op zich nemen, maar die hebben een enorm personeelstekort. Dus dat wordt bijna niet ingevuld. Dan de verzorgingsthuis, het wassen, aankleden, helpen daarmee. Die mensen die worden dan door gemeentes betaald. En ook de huishoudelijke hulpen. Maar ja, tegenwoordig verdien je gewoon meer als je bij de Jumbo-kassen gaat draaien. Dus ja, die medewerkers die vallen ook weg. En uiteindelijk zitten mensen dus gewoon ontredderd thuis. Hier moet nog over gedebatteerd worden, ook in de Tweede Kamer. Wanneer is dat precies? Ja, ik heb het debat aangevraagd en niet gekregen. Ja, u vraagt van alles aan en er wordt niet op gereageerd. Ja. Ze mag hier komen. Ik hoop zo snel mogelijk. Ook bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Je hebt in coronatijd, iedere keer als de coronagolf toenam, er werd de reguliere zorg afgeschaald. Dat moest allemaal ingehaald worden. Dat lukt niet. Nou ja, dan zie je dus dat bijvoorbeeld het zorgakkoord. Het vorige zorgakkoord had geregeld dat de ziekenhuizen in 2022 een volumegroei van 0% hadden. Heel slecht natuurlijk als ze wel al die inhaalzorg moeten organiseren en regelen. En dan zie ik het nieuwe conceptakkoord. Nou, dan krijgen ze in 2023 1% bij voor de volumegroei. Maar in 2026 staat die weer op 0,0%. En we worden ouder en we krijgen steeds meer ouderen. En de zorgvraag stijgt. En we hebben een enorme inhaalzorg. En in het ziekenhuis, die zorgmedewerkers die vallen één voor één om. En dan denk ik van, daar moet je dus niet dit soort flauwekul conceptakkoorden maken. Nee, je maakt een investeringsplan over hoe willen wij nou dat die zorg de komende 5 of 10 jaar eruit gaat zien. Ja. En wat die gaat kosten. Maar dan moeten we ook eerlijker dan beslissingen overnemen. Kijk, voor mij is het makkelijk de zorgrekening, want ik stop gewoon met al die andere onzin van klimaat en stikstof en EU-afdracht. U zegt daarmee ook, ik heb in zin makkelijk praten. Ja, ik heb in die zin makkelijk praten. Ja. Maar ik denk wel dat als jij in staat bent om miljarden en miljarden en allerlei onbewezen dingen zoals klimaat en noem maar op uit te geven. Ja. Dit is de zorg van ons allemaal en onze ouders. En dit is onze toekomst. En er ligt geen plan en het wordt alleen maar verder afgebroken. Ik zou wel iets heel interessants vragen. Want ik heb het zitten lezen. Ik ben de grote lijnen van het akkoord. Er werd ook gepraat over de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Hè, van mensen. Ja. En dat beviel me eigenlijk wel. Want zoals we in coronatijd ook wel eens dachten van, ja jongens, maar de kwetsbaarste mensen in coronatijd liggen in het ziekenhuis. Heeft ook te maken met levenswijze. Hè? Sommige mensen natuurlijk wel. Je kunt wel zeggen, we worden allemaal ouder. Het probleem is natuurlijk, we hebben te weinig mensen op de arbeidsmarkt. Want uw collega van onderwijs vindt natuurlijk hetzelfde. En van techniek en van huisvesting. Dus we hebben gewoon te weinig mensen die uiteindelijk de vacatures kunnen invullen. We worden in de zorg te oud. Hè? Dus de mensen, dat is hartstikke goed voor de mensen die oud worden. Mijn moeder van 95. Alleen, dat gaat natuurlijk wel de kosten omhoog jagen. En het aantal jaren dat ze moeten worden verzorgd. Het probleem is alleen wel, en dat stond ik erin, dat je ook op een gegeven moment tegen ons kan zeggen, maar wij moeten ons ook wel wat verantwoordelijker gedragen met onze gezondheid. Dus pas inderdaad op met je levenswijze. Ja, maar dan word je later een patiënt. Ja, het is wel zo dat nu dus iedereen wordt verzorgd ongeacht levenswijze. Ik vind het best een discussiepunt waard om te zeggen van, ja jongens, je mag ook nog eens naar de levenswijze van een patiënt wijzen die uiteindelijk op kosten van de maatschappij wordt behandeld. En die discussie gaan we op een andere manier zeker. Ik vind het wel een hele pijnlijke discussie als het die kant op zou gaan. Ja, dat is wel. Er zijn nog steeds mensen die nog nooit gerookt hebben en longkanker krijgen. Nee, maar die bedoel ik niet. Hè? Die bedoel ik niet. Maar u schuift de verantwoordelijkheid niet opzij. Ja, maar ook hoe ga je dat bijvoorbeeld vet eten? Hoe ga je dat doen? Ga je dan supermarktbonnetjes nalopen? Nee, precies daarover heb ik het idee om een volgende de kantine in te richten. Bent u er weer? Ja. Nu gaan we even wat anders doen. Het hart van Fidan. Want zo is het wel, want Fidan Nekis is hier natuurlijk ook. En die moet iets van het hart. Ja, scholen zien in de klas vaker de gevolgen van armoede bij leerlingen thuis. De NRC kwam met een stuk waarin een voorbeeld werd gegeven van een leerling van 11 jaar. Die maandag duizelig uit de klas werd gehaald. Hij had ook hoofdpijn, waarschijnlijk ziek. De juf belde zijn moeder of ze hem kon komen ophalen. En de moeder had gevraagd of ze de oude consulent kon spreken. En gaf aan, blijkt, dat de jongen niet ziek is. Maar ze zei, sorry, ons geld was vrijdag op. Dus we hebben het hele weekend niks gegeten. Nu heb ik daar hier over gesproken met een aantal collega's. Ook hier, wat is hier aan de hand? En is het echt zo ernstig dat een kind dus blijkbaar met honger in de klas zit? En niet alleen met collega's, nog een aantal andere mensen over gesproken die dan zeggen, ja, kom op, Fidan, dit is Nederland. Als je geen geld hebt, ga je naar de buur om iets te halen. Desnoods stil je iets. Of ga je naar de voedselbank. Hallo. Of ga je naar de voedselbank. Dat nooit natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk niet. Maar hoe dan ook, het kan niet zo zijn dat jouw kind gewoon dan het hele weekend niet heeft gegeten. Ik ben van mening, en ik ben geen deskundige expert op dit gebied, maar wie het boek Schaarste heeft gelezen, en ik weet niet of hier iemand is die het heeft gelezen, maar als je dat boek leest, dan zie je, dat gaat over een nieuw perspectief op menselijk gedrag. Deze mensen, dus zeg maar die sociale, economische, lage onderklasse, daar denken mensen gewoon niet zoals wij denken. Dus jij hebt geen geld, je hebt geen eten. Dus je zorgt ervoor dat je, hè, nou ja, al die voorbeelden die ik net noemde, op stelen na. Maar je gaat naar de voedselbank, je zorgt ervoor dat je kind eten heeft. Deze mensen kampen met multiproblematiek. Dus die hebben niet gewoon één probleem, namelijk geen geld of geen eten voor hun kind. Die ze hebben zoveel problemen dat ze door de boom het bos niet meer zien. En dus is het helemaal niet zo gek dat dit kan gebeuren. Wat er dus wordt gezegd is, en dat zag ik ook online. Ja, hier spelen psychiatrische problemen ook een rol. Er moet iets zijn met die moeder, er moet iets zijn met die vader, waardoor dit kan gebeuren. Dus een kind het heel weekend niet heeft gegeten. Was je hier nou verbaasd over, of niet? Over dit voorval? Dat bedoel ik. Ik was dus juist niet verbaasd. Nee. En ik geloof het ook, maar ik was verbaasd toen ik de reacties kreeg van mensen die zeiden, ja, nee, hier speelt armoede niet per se een rol, maar ook psychische problemen bij die ouders. Ik denk het niet. Ik denk dat wij die wereld helemaal niet op die Fleur Agema, verbaasd. Ja, nee, dit is zo verdrietig. Ik ken de hele casus niet. We hebben maar u kent natuurlijk ook de verhalen van kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Of die worden mishandeld of wat dan ook. Die kennen we allemaal wel. Door de zorg gehad, met onderwijs is natuurlijk ook een ja, van zakje chips mee krijgen. Maar het is wat ik praat met onderwijsmensen, gewoon in de klas, dat is de basis van het onderwijs. Praat met ze, en echt niet alleen maar in bepaalde wijken, in steden. Praat gewoon overal. Dit komt gewoon heel, heel vaak voor. En er zijn ook, en dat zou je eigenlijk nog positief nieuws kunnen noemen, maar dat zijn natuurlijk wel heel schrijnende verhalen. Er zijn gewoon ook leerkrachten die uit eigen zak gewoon 's ochtends brood halen. En die het ontbijt geven aan kinderen. Of een brilletje kopen voor een kind. Dat vind ik overigens ongelooflijk ontroerend als dat gebeurt. Ja. Dat vind ik, dat mag nog wel eens. Maar het moet eigenlijk niet gebeuren. En er zijn heel veel kinderen, ook in deze stad, er zijn cijfers van Rotterdam dan, die met honger naar school gaan. Ja. En dan begin je dus in jouw leven met een enorme achterstand die je bijna niet meer goed maakt. Snap je wat ik bedoel over die multiproblematiek? Absoluut. Het is natuurlijk nooit zo zwart-wit. Dat de moeder inderdaad gewoon, of een vader, ervoor kan zorgen dat eten er is, zodat het kind niet hongerig naar school hoeft. Er is zoveel aan de hand in die gezinnen. Dat ze volgens mij helemaal niet. Kijk, dat hele geen bakkerijs meer gekookt kan worden. Ja, mensen snappen ook niet van, je kan wel fastfood eten. Je kan wel een pakje sigaretten kopen. Hoe kan dat dan? Terwijl je zegt dat je honger lijdt of dat je in armoede leeft. Dit zijn dus voorbeelden van die verkeerde keuzes die worden gemaakt binnen die. Maar dit leidt ook. Dan moet je echt een beetje schaarste lezen. Het kan ook een hele grote. De auto kan kapot gegaan zijn, maar vader of moeder afhankelijk van iets voor werk. Tuurlijk. We weten niet wat er is gebeurd. Maar dit verhaal wordt dan ook weer gebruikt, misschien zelfs misbruikt. En krijgt dan ook direct weer een politiek sausje. Zie je wel, mensen kunnen de lasten niet meer dragen. Mensen worden armer en dit is daarvan het gevolg. Kinderen hoeven nog steeds in dit land niet zonder eten naar school. Hè? Moeten niet zonder eten naar school. Maar de punt is uiteindelijk de overheid verantwoordelijk voor alles? Volgens sommige mensen wel. Van de wieg tot het graf voor alles verantwoordelijk. Of, zoals Paul net ook al zegt, ik vind het goed als het gaat om de zorg, dat we ook de mensen in het land aandurven te kijken van, wat kun je zelf doen? Dat geldt hier natuurlijk ook. Wat u daar zegt, elk geval is anders, hè? Juist. Er zijn dus echt mensen, en dan hebben we nog niet eens de winter nu voor met de hogere prijzen van het gas en de elektriciteit en de inflatie op voedsel, hè jongens, dat gaat er ook nog op. Er zijn gewoon heel veel mensen die gewoon niet meer uitkomen. En dat is heel gevaarlijk om te zeggen van, nou ja, als je er niet uitkomt, dan leef je waarschijnlijk niet goed. Nee, maar los van dit ene gezin is wel dit een heel pijnlijk voorbeeld. Die wel in deze tijd is komen bovendrijven. Het zegt wel iets over wat er nu gaande is. Zonder dat we weten wat er nou precies. En dat laatste is een hele waardevolle toevoeging. Want we weten inderdaad niet wat er met die moeder is, met de vader, met de ouders. We weten niet hoe dat ouderschap vorm wordt gegeven. Dat weten we allemaal niet. Dus heel veel niet weten stemt misschien ook tot voorzichtigheid. Ja. Maar dank aan jou en het delen van je zielenroerselen. Hebt u dat wel eens? Dat u somber wordt van al het slechte nieuws dat over u heen komt, al die negativiteit. En dat met de gure winter voor de deur. Ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat hebben. Paul van der Bos heeft dat ook. Die is er klaar mee. Volgens hem is het tijd voor feel-good nieuws als hoofdredacteur AD Regio. Feel-good nieuws, waar moet ik dan aan denken? Feel-good nieuws is nieuws waarvan je denkt van, hey, het is ook wel prettig om te leven. Er gebeuren ook nog goede dingen in de wereld. Ik hou nog een beetje hoop op de goede toekomst. Dat is, en ik blijf het even nog benadrukken voordat alle mensen weer gaan twitteren. Het is niet de blijke boutenjournalistiek. En de zorgtoeslagaffaire moet vooral naar voren worden gehaald. Politici, journalisten moeten gewoon kritisch kunnen zijn op alles in Nederland. Het gaat om de balans. En wat ik in vakantie heel erg merkte is... op het moment dat je door de stad loopt, op vakantie bent... daar gaan heel veel mensen heel aardig met elkaar om. Er gebeuren heel veel dingen dat mensen... en met name wat u zegt aan de basis... buren, onderwijs, zorg... onbaatzuchtig zijn mensen met elkaar bezig. Ja. En als wij dus de hele dag alle nieuwsberichten achter elkaar zetten... of je kijkt op Twitter, daar moet je sowieso heel voorzichtig mee zijn tegenwoordig. Gewoon op Twitter. Je moet gewoon lekker daar eigenlijk vanaf gaan. Dan moet je dus... dan krijg je een verwrongen beeld van de werkelijkheid. En er gaat heel veel mis. Maar op het moment... en we merken ook aan lezers, mensen haken af. Dat noemen wij nieuwsmeiders, die zeggen... ik kijk niet meer naar het journaal. Ik lees geen kranten meer. En dan ben je natuurlijk heel ver weg. En lezen ze wel die positieve berichten? Lees je die meer? Absoluut, absoluut. Het wordt alleen altijd natuurlijk een karikatuur. Dan worden het de poezenplaatjes. En van ja, katten. Nou, het worden, maar het zijn mooie, menselijke verhalen... waarvan je ook denkt van, dat ontroert me. Of hé, er zijn nog steeds heel veel Maar die zijn mensen. Er toch wel, Paul? Ja, en ik denk zeker. Dat als ik kijk naar de zorg... zijn er ook wel debatten die ik voer... die eigenlijk over hele mooie dingen gaan. Ja, de komende tijd honderden levens... reddende en levensveranderende medicijnen aan. Ja. Kijk, ik voer dan een debat over de negatieve kant... dat mensen niet meteen krijgen op het moment dat het er is. Maar ja, het zou eigenlijk zo moeten zijn... dat het ministerie van VWS dagelijks de vlag uitgaat. Omdat mensen die in verschrikkelijk soms stikken in hun eigen slijm... dat er voor hen een medicijn gevonden is. Dat is natuurlijk prachtig. Van de week had ik een bericht, ik had het speciaal even uitgezocht. Er is bij de Universiteit van Manchester hebben ze iets gevonden... waardoor je heel veel sneller Parkinson kan constateren. Waardoor je uiteindelijk... dat Parkinson is natuurlijk een hele verschrikkelijke ziekte... die soms niet meer te genezen is. Maar als je in een vroeg stadium bij is, kan je het wel afremmen. Dat zijn hele belangrijke ontwikkelingen die je ook moet melden. En wat wij bij het AD en de kranten die bij ons betrokken zijn... en nieuwssites gaan doen, is een button maken. Dat je gewoon, als je het even niet ziet zitten, je drukt erop... je krijgt gewoon een aantal positieve verhalen, want ze zijn er wel... Ja, een positieve button. Ja, maar het punt is namelijk, want ze zijn er namelijk. En al onze redacteuren maken zulke verhalen. Maar er is altijd in de wereld iets wat misgaat en wat slecht gaat... wat een positief verhaal verdrukt. Dus nogmaals, het wordt echt niet de Happy Peppy Show. Nee, dus niet in de plaats van, maar erbij. Erbij. En, want daar hebben mensen gewoon behoefte aan. En ik heb het in een merk je dat trouwens ook aan de reacties die je krijgt van lezers? Ja, ik heb heel veel van reacties van gekregen van mensen die zeiden... ik heb hier heel erg behoefte aan. En niet omdat ik dan de hele dag maar gewoon kritiekloos door het leven ga. Maar uiteindelijk moeten we het met z'n allen wel blijven rooien hier in deze wereld. Zou je die knop ook indrukken, Fidan? Jazeker, ja? Ik vind het echt een leuk plan. Feel good button zou ik het dan De feel good, en dan gaat ook letterlijk feel good op ad.nl heen. Waarom moet dat weer in het Engels? Kan ook in het Nederlands. Oh, dat is een hele goede vraag. Feel good button. Ja, mentaal wellness. Wellness. Wij hadden ook positief nieuws. Maar dat is een rare. Dat is een raar. Wat is positief nieuws? Hoe zie je nou? Dat is een definitie is heel moeilijk te doen. Ik weet het wel hoor. Gewoon inspirerend, ontroerend, hoopgevend. Het mag af en toe wel. En uiteindelijk zijn het de beste berichten die ook nog het meest geliked zijn. Sowieso. Geliked. En het is ook. Geliked. Oei, een beetje pragmatisch. Want als mensen afhaken omdat ze gewoon de stortvloed aan negativiteit niet aankunnen. Lezen ze ook niet de journalistiek belangrijke producties... die wel heel belangrijk zijn en die wel kritisch zijn. Maar je kan natuurlijk ook denken dat als je behoefte hebt... aan een beetje positiever nieuws... de meeste mensen zeggen dan... ik ga even lekker filmpje kijken op Netflix... of ik ga even een lekker boek lezen. Die boeken die worden ook heel goed verkocht overigens. Hè? Van ga op zoek naar jezelf en mediteer... en ga op zoek naar je eigen geluk. Je kan je afvragen, is het de taak van serieuze media... van een landelijk dagblad om dit te doen? Want mensen die daar behoefte aan hebben, hey, er is genoeg om... Dat is een goede vraag. Alleen, het blijft natuurlijk... nieuws is niet per definitie negatief... Het moet wel iets zijn wat natuurlijk opvalt en wat nieuws is of nieuws is. Maar dit is niet per se omdat je nou een goed hart hebt... en het beste voor hebt met je lezen. Dit is ook commercieel belang. Maar wij journalisten worden allemaal wel natuurlijk opgevoed met goed nieuws. Maar die journalisten die deze mooie berichten gaan tikken... die gaan dan niet meer die onderste steen boven krijgen van dat onderzoeksdossier. Nee, die blijven ook vooral. Dat doen ze er allemaal bij. Dat doen ze er allemaal bij. Het is NN. Het is NN. Maar het is... kijk naar jezelf. De weekendkranten, de magazines... daar lees je vaak iets over iemands leven. Hoe die iets goeds heeft gedaan. Bedrijven die het goed doen... Wetenschappers in de medische wereld die zeggen... hey, wauw, ik heb iets gevonden... waardoor we op termijn misschien het aantal kankerpatiënten kunnen laten afnemen. Goed nieuws is er de laatste tijd voor Ajax-supporters. Want met Ajax gaat het heel erg goed. En op dit moment speelt Ajax tegen Heerenveen. Is net begonnen, maar is er al gescoord, Andy? Er is inderdaad al gescoord. Het is 1-0 voor, inderdaad, Ajax. En als je zegt 1-0 bij Ajax, dan zeg je de afgelopen jaren heel regelmatig Davy Klaassen. En inderdaad, ook nu weer Davy Klaassen. Eigenlijk heeft Heerenveen nog geen bal aangeraakt die eerste 5 minuten. En is de voorzet vanaf de rechterkant goed op het hoofd van Klaassen. En leidt Ajax al met 1-0 tegen Sportclub Heerenveen. Heel erg snel in deze wedstrijd. Goed gedaan van Tadic vanaf de linkerkant. Voorzet en ja, zo leidt Ajax met 1-0. In een wedstrijd die dus eigenlijk al meteen ontbrand is. Want Heerenveen moet nu gaan komen. 1-0. Ajax leidt tegen Heerenveen. Ja, wij gaan even terug naar Soesterberg. Want daar is marinier Robin Imthoorn. Die marcheert daar sinds vanochtend in hoog tempo over een parcours met 45 kilo bepakking. Kees Wijborg hebben we aan de telefoon? Jazeker, ik ben hier nog steeds aan de lijn. We begrepen dat het niet zo goed gaat. Nou ja, de avond valt hier en ik hoop dat morgen om 12 uur iedereen hier naartoe komt. Je kan gratis hier naartoe komen, maar hij maakte een wat vermoeide indruk en zijn hartslag is net opgemeten. En dat tikt toch de 140 aan en de arts staat hier toevallig naast mij. Hoe verantwoord is dit? Nou, het is natuurlijk een enorme krachtsinspanning, maar hij heeft hier lang voor getraind. We houden goed in de gaten. Ik heb er vertrouwen in. Ja. Dat is Thijs Wingelaar, arts van Defensie. Koen Kastelein, je hebt net met hem gelopen. Hoe vind jij zijn conditie? Ja, de spirit is in ieder geval nog erg hoog. En hij heeft het zwaar, maar hij gaat het redden. Goed, morgen hopen we dat heel veel mensen hier naartoe zullen komen. Overigens is er een Kamerlid van het CDA, Dirk Boswijk, die vanavond tegen middernacht hier naartoe komt om mee te lopen. Misschien als Fleur Agema nog tijd heeft om deze kant op te komen. Dan zou ik nog een stukje lopen. Zou ik erg leuk vinden, Fleur. Je weer eens te zien. In ieder geval leuk om je weer eens te horen, Kees. Ja, absoluut. Dat is wederzijds. Dat is wederzijds. Maar en Kees, ja, vertel nog even houden wij hier de moed. Ja. Heel goed. Ja. En vertel nog even kort waarom Robin dit doet en voor wie. Ja, hele goede vraag. Robin doet dit om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van militairen. Mensen die in een depressie raken en PTSS krijgen. Voor zijn 5-5-out, zijn eigen sportfonds in samenwerking met Fonds Gehandicaptensport. Geld ophalen om deze doelgroep te bedienen, vooral te laten sporten en vooral met elkaar in gesprek te blijven. Want vandaag hebben we kunnen zien, hier in Soesterberg, dat praten met elkaar open en eerlijk, frank en vrij over dit onderwerp heel erg helpt. Dus wij blijven hier vol goede moed. We gaan de nacht in, de avond in. En morgen om 12 uur hopen we een Villa Gladiola hier te hebben. dus dat er heel veel mensen zullen komen. Ja, jullie zijn welkom. Succes daar natuurlijk. Nou, heel fijn. Succes daar aan jou. En natuurlijk ook aan Robin Imthoorn. 25 uur lopen, marcheren. Met 45 kilo op de rug. Ja, ga er maar aan staan. Nou, zeg. We gaan nog geen 2 kilometer vol, denk ik. Nee, maar praten met elkaar helpt natuurlijk ook in de zorg. Hè. Dit gaat dan over geestelijke gezondheidszorg. Daar weet u ook anders van. Dat is zo, hè. Dat beeld wat net geschetst wordt. Heel belangrijk om te delen. En heel veel militairen komen er uiteindelijk ook thuis mee te zitten. Dus het raakt heel veel gezinssituaties. En dat is heel ernstig. We zullen er ook met z'n allen meer oog voor moeten hebben. Ook in onze omgeving. Deze recordpoging en de nobel doel van Robin Imthoorn, marinier, hebben we dus kunnen volgen. En hij moet nog heel veel stappen zetten. Ik wil u bedanken, Fleur Agema, PVV-Kamerlid. Voor de komst. Graag tot de volgende keer. Natuurlijk ook Paul van der Bos, hoofdredacteur AD Regio. En ik ga op zoek naar mezelf. Was een tip van de kilometers. Ik ga ook op zoek naar mezelf. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. De gascrisis van nu en de oliecrisis van toen. Met een zuinige gebruik van grondstoffen en energie. Nazi-miljardairs van BMW tot Dr. Oetker. Ontwikkeld door Dr. Ferry Porsche. En Ierland en het overlijden van de Queen. De VPRO met OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.